Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De politie heeft de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht beëindigd. Zo'n 50 betogers die niet vrijwillig wilden vertrekken werden na middernacht afgevoerd in bussen. De betogers demonstreerden sinds gistermiddag bij de universiteitsbibliotheek. Ze willen dat de Universiteit Utrecht alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Bij de Universiteit van Amsterdam zijn wel nog demonstranten aanwezig. De driehoek van de stad heeft besloten voorlopig niet in te grijpen. De informateurs die leiding geven aan de vorming van een nieuw kabinet durven nog altijd niet te zeggen of de gesprekken tot resultaat zullen leiden. PVV, VVD, NSC en BBB praten al maanden met elkaar, maar volgens de informateurs zijn de onderhandelingen eigenlijk maandag pas goed begonnen. Informateur Van Zwol spreekt van pittige, heel ingewikkelde discussies. De partijen hebben nog ruim een week om resultaten te boeken. Volgende week woensdag willen de informateurs een punt zetten. De Chinese video-app TikTok spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse overheid. Het doel is om een wet te voorkomen waarmee moederbedrijf ByteDance wordt gedwongen TikTok te verkopen. In de VS bestaat de vrees dat de Chinese regering via de app bij data van tientallen miljoenen Amerikanen kan komen en dat China via het algoritme desinformatie kan verspreiden. ByteDance lijkt intussen een verkoop niet te zien zitten. Het zou liever TikTok zien verdwijnen uit de VS dan dat het tot een overname komt. De eerste finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de eerste halve finale trad onder andere topfavoriet Kroatië op. Dat land is door naar de finale. Ook Servië, Portugal, Slovenië, Oekraïne, Litouwen, Finland, Cyprus, Ierland en Luxemburg zijn door. Donderdag is de tweede halve finale, dan treedt Joost Klein namens Nederland op. Het weer, in de nacht steeds meer bewolking bij een graad of 9. In de loop van de ochtend vaker opklaringen in het oosten. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. En vroeg of laat overkomt het ons allemaal. We worden ziek. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Van fysiek tot mentaal, van chronisch tot behandelbaar, ziek zijn kan op allerlei manieren. En zolang als er mensen op aarde zijn, vragen we af hoe we met ziekte om moeten gaan. Dat zegt mijn gast van vannacht. In zijn nieuwe boek De Zin van Ziekte gaat theoloog en schrijver Alain Verheij op zoek naar die zin. En zoekt hij met wijze woorden dat uit. Die wijze woorden haalt hij onder andere uit de Bijbel en allerlei andere literatuur. Goeienacht Alain. Goeienacht. Hallo, functioneer jij een beetje om op zo'n tijdstip, 2 uur 's nachts? Dat gaan we straks ontdekken. Kunnen we aan het einde van dit uur nog even evalueren. Ja, dat is goed. Ja, een heel boek over ziekte. En dan vraag ik me natuurlijk af, ben jij dan zelf ziek? Heb jij daar persoonlijk iets mee te maken? Ik ben niet heel erg ziek. Nee. Niemand is denk ik helemaal gezond. Nou, de afgelopen weken heb ik wel af en toe een beetje zo. Ik heb iets met mijn oor gehad. Oh. Ja, nee, het zegt. Ja. Ja, maar ben je dan ziek? Ja, dat is toch een vorm van ziekte. Okay. Ja, er zat iets met een verkoudheid die naar mijn gehoor toe ging, waardoor ik uiteindelijk heel erg slecht hoorde. Oh. Dus dat belemmerde mijn functioneren wel. Mm. En ik werk natuurlijk door te spreken, met name. Ik ben een theoloog, ik ga voor in kerkdiensten. En ik wist niet hoe hard ik bad. Als ik het Onze Vader bad of wat dan ook in de kerkdienst. Ik wist gewoon niet hoe hard het klonk. Je wist niet of je dat op een ervaring. Schreeuwend niveau aan het vertellen. Ja, klopt, ja. Oh, ja. Dat heeft een paar weken geduurd. Nee, ja, goed. Nee, dus dat is. Ik heb het niet geschreven als een boek over mijn ziekte. Nee, over het algemeen ben jij gezond. Over het algemeen ben ik gezond, ja. Gelukkig. Ja, maar. Zeker, ja. En toch een boek over ziekte. Ja. En waarom heb je dan daarvoor gekozen? Toch al geconfronteerd door ziekte bij mensen in mijn omgeving. Uh-huh. Van jongs af aan. Mijn moeder heeft een chronische ziekte, die heeft diabetes. Later ook in mijn omgeving veel mensen met mentale problemen, met psychiatrische ziekte. En daar heb ik gezien wat ziekte kan doen met mensen. Voor wat voor vragen het je kan stellen. En ook dat er veel onbegrip is. Ik denk dat het grootste probleem is, dat de drive is geweest voor mij om dat boek te schrijven. Dat als je ziek wordt, dat er veel onbegrip is bij de mensen om je heen die op dat moment niet ziek zijn. Mm. En die ook eigenlijk niet snappen wat het betekent. Ja, en dat onbegrip, waar komt dat vandaan, denk je? Ik denk dat het er vandaan komt dat mensen eigenlijk, zolang ze gezond zijn, niet zo zin hebben om zich te verdiepen in de wereld van ziekte. En dus als het jou is overkomen en je buren niet, dan hebben die buren zich er vaak nog niet zo erg in verdiept. Ja. En horen ze je verhaal half aan en denken ze, ja, dit is helemaal niet mijn leefwereld. Ja, dus een beetje ontwijkend gedrag vertonen. Ja, zeker. En dat doen we volgens mij allemaal tot op zekere hoogte. En dat doet de maatschappij als geheel ook. Ja. Ongemak met ziekte. Ja, en jij noemde al je moeder. Je hebt het boek ook aan haar opgedragen. Ja, zeker, ja. Jacqueline heet ze. Zo heet ze. Ja, en zij heeft dus al jarenlang diabetes. Ja, al voordat ik geboren was. Oké, okay, ja, dus jij bent echt opgegroeid met in de wetenschap. Nou ja, mijn moeder heeft diabetes. Ja, zeker. Ja, ik heb nooit een gezonde moeder gehad. Nee. Merkte je dat als kind? Had je dat al snel ook wel door? Van er is iets anders dan bij andere mensen? Ja, want met diabetes destijds, dat is nu wat anders geregeld voor veel diabetici. Maar destijds moest ze in haar vingers prikken om haar bloedsuiker te meten. Dat deed ze de hele dag door. Bij alles wat je at of wilde gaan eten of wat dan ook. Of voordat je ging slapen, als je wakker werd, even prikken om te kijken hoe hoog mijn bloedsuiker is. En dat betekende dus ook dat haar hele dieet daarvan afhing. Ja. Van wat doet dat met je bloedsuiker? En ze moest spuiten, insuline spuiten, dat doet ze ook nog steeds. Ja, dus als kind had jij wel door van, nou, daar is iets aan de hand. Ja, je zag medische handelingen die bij anderen niet zag en bij jezelf ook niet. Ja. Ja. En had je ook echt wel door van, mijn moeder is dus ziek? Ja, want ze leed er ook onder. En als ze echt veel te laag of veel te hoge bloedsuiker had, dan wist je dat, omdat je het aan haar gedrag merkte. Zoals bijvoorbeeld verstrooid. Of ze had gewoon haast. Hey, ik moet nu appelsap hebben, want ik heb te weinig bloedsuiker. Ja. Of nee, ik kan dat nu niet eten, want ik heb te hoge bloedsuiker. Dat was altijd een factor die werd meegenomen in dagelijks leven. Ja. En nam het een hele prominente rol in voor jullie als gezin? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat was altijd daar. Ja. Dus, ja. Maar ik nog steeds, hè, bedoel, ik woon al heel lang niet meer bij mijn moeder. Maar als ik iets eet of drink, denk ik, oh ja, dat doet iets met je bloedsuiker. Oh ja. Ja, ik ben er toch onderbewust altijd mee bezig. Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet gek als je als kind daar dag en nacht... een permanente rekensom waarvan andere mensen zich niet bewust zijn. Nee. En dat is denk ik een deel van wat ziekte is. Ja. Dus dat je altijd aan het rekenen bent, mentale ruimte gebruikt voor iets waar andere mensen totaal aan voorbij leven. Ja, en kon jij of konden jullie als gezin wel begrip voor je moeder hebben? Want je noemde net al, dat is natuurlijk heel moeilijk voor mensen die gezond zijn om dat op te brengen. Lukte het jullie wel? Ja, dat lukte ons wel. Ja, omdat we daar, dan ben je zo verbonden. Dat is denk ik als je een intieme relatie hebt. Dus een gezinsrelatie, familierelatie, liefdesrelatie. Of als het je kind is bijvoorbeeld. Ja, dan leef je zo intens mee en dan ben je zo verbonden met elkaar. Dat wat voor haar niet kon, kon voor ons ook niet. Dus de onmogelijkheden die daarbij hoorden voor een deel ook bij ons. En als zij wakker ligt 's nachts van haar bloedsuiker, ligt mijn vader ook wakker. Ja. Ja. Dus dat was voor jullie als gezin, leeft hij daarin helemaal mee? Ja, je gaat erin mee inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar toch kan ik me ook voorstellen dat het wel zijn begrip heeft dan ook wel weer zijn grens. Of empathie heeft misschien ook soms zijn grenzen. Van ja, vervelend voor je, maar ik snap nu even niet wat er aan de hand is met jou. Ja, dat zie je dus vooral. Hè. Mijn vader heeft zelf natuurlijk geen diabetes. Ja. Dus die maakt haar nachtinsuline klaar. En als ze 's nachts wakker wordt met lage bloedsuiker, kan hij eruit gaan om in de koelkast iets te halen wat ze nodig heeft. Maar dat is natuurlijk toch iets anders dan dat het je eigen lijf is. Dus daar blijft de grens zijn. Ja. Ik weet nog wel dat ik een keer met mijn moeder samen op vakantie was. In Venetië. En dat ze op de terugweg heel lage bloedsuiker kreeg. En ik moest toen op een vliegveld waar ik nog nooit was geweest gaan rondkijken of ik een mars kon krijgen voor haar, een chocoladereep. Terwijl zij op een bankje zat. Eigenlijk zat te zweten en te trillen een beetje, omdat het echt niet goed ging. En ik moest toen kijken, laat ik mijn moeder hier in er eentje achter, terwijl ik zoek naar een oplossing voor haar. Kan dat? Is dat dus zo? Ja, dus ja, je bent ook een beetje aan het zorgen. Dat is een andere rol. Ja. Ja, precies. En kon je wel genoeg ook de rol als kind en moeder innemen allebei? Of was het ook dus te veel misschien soms in de zorg? Nee, het is niet zo dat ik als kind ben geparentificeerd, zoals ze dat noemen. Zo van, oh, ik moest er altijd voor mijn moeder zijn. Dat is absoluut niet zo. Onder andere ook omdat mijn vader wel het grootste deel van die zorg op zich nam. En mijn moeder zichzelf heel goed reguleert. Ja. Dus wat dat betreft probeerde zij dat ook af te schermen en het grootste deel zelf te doen. Ja. Dus het is meer dat als het even niet goed ging dat je het merkte. Maar ze probeerde dat zo min mogelijk, denk ik, overheersend te laten zijn. En ik heb niet als kind of nu het gevoel gehad van, goh, ik moest er voor mijn moeder zijn. Nee, dat kan natuurlijk wel verstoord raken, zo'n relatie. Maar gelukkig in jouw geval... Ja, dat is in mijn geval niet zo. In veel andere gevallen kan dat wel gebeuren, als je ouders ziek zijn. Ja. En Heeft het jou, als je zo vanaf jongs af aan al opgroeit met ziekte in je huis, in je woonkamer, het is er de hele tijd wel. Ja. Dat geldt natuurlijk voor weinig kinderen. Tenminste, er zullen vast genoeg andere kinderen zijn. Maar heeft dat je iets gebracht of ja, opgeleverd waarvan je zegt... Meer dan je denkt door zijn het er, denk ik. Ja. Maar er is weinig oog voor, inderdaad. Ja, ja, wat je oplevert, kijk... De coronatijd is een tijd waar ik helemaal voor ben gemaakt. Zeg maar de tijd dat je geen handen gaf en geen kussen op verjaardagen. Dat heb ik nooit gedaan. Mm. Want mijn moeder moest sowieso, hè, dat is een, als diabetici zijn mensen in de risicogroep. Oh, ja. Voor corona, maar ook voor een gewone griep. Ja, die moest mijn moeder ook niet krijgen. Dus ik ben toch wel gewend dat als er een spoortje van verkoudheid was, een spoortje van een virus, dat we dingen gingen afzeggen. Moet iedereen opletten. En ja, dat je afstand hield. Ja, dus wat dat betreft was ik helemaal getraind voor die pandemie. Dat merkte ik. En dat andere mensen die lacherig deden over die ziekte, over corona, of die dat onwennig vonden en zo, daar dacht ik van, nou ja, nee, ik ben dit wel eigenlijk gewend. Want ik heb heel vaak op verjaardagen of afgezegd vanwege ziekte, of gewoon geen handen gegeven. Ja, ja, er is een hele grote groep die niet zo schrok van corona. Nee, klopt. Ja. En de echte gezonde mensen, die schrokken er vooral van. Maar mensen ja, die, voor hen was het inderdaad het meest ver van je bed. Ja. Ja, dus wat dat betreft altijd wel rekening ermee houden dat dingen niet doorgaan, bijvoorbeeld. Mm. Dat heb ik denk ik meegekregen daarvan. Ja, dus dat maakt je denk ik wel flexibel. Ja, dat maakt je wat flexibeler en ook wat realistischer en wat minder naïef in het leven staan. Dat, ja, vroeg of laat kom je er allemaal achter dat het leven geen feest is. Had ik al vrij snel door. Ja. Ja. Okay. En ja, als gezin hadden jullie dus wel, konden jullie echt wel begrip opbrengen. En dat ging goed. Maar je merkte, dat schrijf je in je boek althans ook, want dan noem je natuurlijk dit ook, dat dit de aanleiding was. Merkte je wel onbegrip? Vanuit welke hoeken kwam dat dan? Nou, je hebt voor een deel heb je de luiheid. Gewoon mensen die zich nooit hebben verdiept in een ziekte en het ook eigenlijk niet willen. Dus diabetes is ook wel suikerziekte genoemd. En dan was de enige vraag, oh, mag je dan geen suiker? Nou ja, het is een heel ander soort ziekte dan, ik mag geen suiker. Mm. Ja, maar dan dacht mijn moeder al, oh, laat maar. Mm. Als mijn moeder visite had, ze was visite thuis, dan weet ik nog dat ze achter een bepaald muurtje kon gaan staan om te prikken of spuiten. Omdat ze het eigenlijk niet prettig vond om die confrontatie, zeg maar, met de ziekte en de ander. Dat ging ze liever uit de weg. Ze liet liever niet merken dat ze wat had. Ook om de ander te sparen. En ik weet nu nog steeds, ik heb twee nichtjes, basisschoolleeftijd. En toen ik mijn boek presenteerde, waren ze erbij. Het was een boek over ziekte. Het was opgedragen aan mijn moeder. Dus toen zei een van mijn nichtjes, ja, maar oma, waarom is dat aan jou opgedragen? Nou, ik ben toch ziek? Oh ja, maar dat is alleen maar je suikerziekte, toch? Zo'n gevoel, want mijn moeder laat het zo weinig mogelijk die zwakte zien. Ook omdat ze dat gewoon niet prettig vindt voor andere mensen. Ja. Ja. En identificeert zij zich wel met iemand die ziek is? Ja, zeker weten. Dat wel. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En dus onbegrip komt dan eigenlijk voornamelijk vanuit de mensen die er gewoon niet aan willen. Die het niet willen zien. Ja, en dat ook die luxe hebben. Ja. Precies. En dat is natuurlijk ook wel een rode draad in je boek. Ik denk dat we daar zo ook wel uitgebreid verder over gaan hebben. Maar is het jou gelukt om iets duidelijker voor jezelf te krijgen van waarom die onbegrip zo inherent is aan mensen, dat het zo moeilijk is om dat op te brengen? Ja, ik denk de taboe van ziekte. Dus ziekte is een taboe voor ons. We zijn bang om het te krijgen. We zijn bang om het te zijn. En daarom heb je als maatschappij, richt je hele samenleving in voor de gezonde mens. Die kan meedoen. Waardoor je automatisch eigenlijk een apart hoekje krijgt voor de mensen die ziek zijn. En die zie je dan niet. En dat doen veel mensen in hun dagelijks leven ook. Je richt je leven zo in dat ziekte een beetje ver weg is. Dus waarom verdiep je er niet in? Omdat je er bang voor bent. En dat is ook de ironie van een boek over ziekte proberen te verkopen. De mensen die gezond zijn en dit boek eigenlijk zouden moeten lezen, die gaan het uit de weg, die laten het liggen in de winkel. Ja. En de mensen die al ziek zijn, die hebben vaak behoefte aan ander materiaal. Die denken, ik heb een vriend die in de chemozaal zat en ziek was dus. En zei, Alain, mag ik je boek alvast hebben voordat het in de winkel ligt? Want ik zit in de chemozaal te wachten op een behandeling. Het lijkt me heel gepast om een boek over ziekte te lezen. Hij kreeg dat boek en hij zei uiteindelijk, nou, ik heb een podcast over Formule 1 zitten luisteren. Want ik ben al zo ziek. En dan zou ik ook nog een boek over ziekte moeten... Ja. Hè, dus de zieke mensen hebben er geen behoefte aan. De gezonde mensen niet. Nee, precies. Nou, toch bedankt voor al je werk. Ja. Maar je hebt nu, het boek is nu bijna een maand uit. Ja. Krijg je al wel wat reacties van beide fronten? Dus zowel gezond als ja, nou vooral gezond. Denk ik. En dit is de groep die dit het meeste waardeert. De groep die chronisch ziek is. Dus de groep die al langer bezig is met ziek zijn, er al meer over heeft gelezen en ook de rust heeft, dus niet acuut ziek is, maar de rust heeft om daarop te reflecteren. Dat is de groep waarvan ik de meeste reacties op dit moment krijg. Ja, precies, want het is natuurlijk nogal een heel groot begrip, ziek zijn. Is het een week een griepje hebben? Ja. Of zit je al maanden met een onbekend iets thuis? Misschien long-covid, wat natuurlijk nu ook... Ja, uit de groep patiënten van long-covid krijg ik veel reacties. Oh ja? Ja. Ja. Oké, okay, wat interessant. Waarom specifiek die groep dan? Dat is een groep die slecht begrepen wordt. Mm. Waarover heel onzorgvuldig is gesproken afgelopen jaren. Juist omdat we niet zo goed wisten in ieder geval. Wat is hier nou aan de hand? Ja. Er werd ook lomp over gesproken. Het werd ontkend. Dus het is een niet begrepen groep. En een groep die niet kan meejuichen met de rest van de maatschappij. Dat de pandemie voorbij is. Want die is voor hen helemaal niet voorbij. Ja. En misschien dus ook een groep die heel erg bezig is met wat is de zin hiervan? Nou ja, jouw boek heet De Zin van Ziekte. Ja. Dus dat komt dan voor hen waarschijnlijk heel dichtbij. In jouw boek, nog even terugkomend op jouw moeder, stond in dat stukje ook... zieken praten liever niet over hun ziekte. Zieken praten het liefst altijd over hun ziekte. Dat was een soort tegenstelling binnen één zin. Wat bedoelde je daarmee? Die zin snapte mijn moeder zelf ook niet. Oh. Daar belde ze over op. Ja, ik zit nu op die bladzijde en ik snap een zin niet. En toen wist ik al dat het deze zin zou zijn. Ja, dit is inderdaad een tegenstelling. En die tegenstelling klopt denk ik wel. Dus ik merk dat bij mijn moeder, maar ook bij andere mensen die ik spreek die ziek zijn. Het is geen leuk onderwerp om over je ziekte te praten. Je wilt ook niet zijn gereduceerd tot je ziekte. Gelijktijdig is die ziekte iets wat je hele mentale ruimte opslokt en wat je bezighoudt. En als je dus eenmaal vraagt naar die ziekte, gaat er een hele wereld open. Ja. En dat merk ik dus. Mijn moeder kan het prettig vinden om lotgenoten te spreken die ook diabetes hebben of een andere chronische ziekte. Kan daar dan heel lang over spreken, over je ervaringen als zieke. En vervolgens dan toch zeggen, ja, maar nou kappen. Nou gaan we het even over wat anders hebben, want wij zijn onze ziekte niet. Ja. Die dubbelheid. Ja. Aan de ene kant de behoefte om wel begrepen te worden en over te praten. Ja, dat houdt je enorm bezig. Maar je wilt niet dat het je enorm bezighoudt. Ja, ja. En we gaan straks doorpraten ook over de parallellen met de Bijbel. Want daar heb je als theoloog natuurlijk over gebogen. Maar eerst lijkt het me fijn om even naar muziek te gaan luisteren. En jij hebt een nummer gekozen van Lucky Fons de Derde. Ja. Waarom wilde je graag naar hem luisteren in deze nacht? Nou, volgens mij was zijn plaat, waar we nu naar luisteren, net uit toen de pandemie begon. En de eerste zin van die plaat is, ja, dat was een rare tijd. Er werden heel veel mensen ziek. Nou ja, alleen die zin al, dat is een fantastische tweet op het moment dat er een pandemie begint. Dat is meer de associatie geweest. En ja, het gaat uiteindelijk over een ander soort ziekte dan corona. Het gaat volgens mij over een groep mensen die verslaafd zijn. Mm. Waar hij onderdeel van is geweest als de zanger onderdeel van is geweest en waar hij uitstapt. Oké, okay. We gaan luisteren. Was het aan te zien, bij anderen dan weer niet. En de drugs gingen in de rondte, alsof het koffie was. In een kleine groep van 30 man, onze nachtelijke klas. De rest was uitgeteld en we hoefden niet te praten, want we wisten hoe het zat. We waren allemaal toch maten en toch voelde ik mij een rat. Toen ik zei dat ik eruit wou, omdat ik echt niet langer kon. En dat ik iets te veel verloren had, sinds de dag dat ik begon. Dat is lang geleden, en nu denk ik nog wel vaak hoe het anders was geweest als ik die stap niet had gemaakt. Was ik nu dan minder saai geweest, had ik nu dan minder stress? Had iedereen het overleefd, dan ging het beter met de rest. Bij sommigen was het zaad te zien en bij anderen dan weer niet. Lucky Fons de Derde met een rare tijd. De nacht van EO. Bij mij te gast vannacht is theoloog en schrijver Alain Verheij. Zijn nieuwe boek heet De Zin van Ziekte. En daarin onderzoekt hij met wijze woorden uit de Bijbel de zin van die ziekte en van ziek zijn. Ja, Alain, ben jij zelf eigenlijk bang om ziek te worden? Ja. Ja? Ja. En heb je dan ook al een concreet angstbeeld? Ik ben geen hypochonder of wat dan ook. Maar ik denk als je daar nee tegen zegt, dan weet je niet wat ziekte is. Hmm. Het is, ja, nee zeker. Nou, het is wel, ik heb mijn vorige boek ging over rijkdom en armoede. Dat vond ik al een hele uitdaging. Dat je denkt, oh, ik pak nu echt een groot thema aan en een gevaarlijk thema. Maar als je een boek over ziekte gaat schrijven, nou nee, dan heb ik ook wel wat bijgelovige gedachten bij gehad. Dat ik denk, nou, straks word ik zelf ziek terwijl ik dat boek in de winkel heb liggen. Ja. Ik las veel in voorbereiding op het schrijven van dit boek. Want je kunt natuurlijk niet zeggen van, goh, ik weet alles van alle ziekten. Dus ik ging naar de bibliotheek en ik leende boeken over de tering, over kanker, over depressie. En die las ik allemaal tegelijk. En op dat moment was ziekte zo alomtegenwoordig in mijn verbale leven in ieder geval. Het was gewoon mijn dagtaak om boeken over ziekte te lezen. Nu, dat heeft toch wel iets naargeestigs. Ja, dan ging het. Lijkt me dat je het dan wel heel erg internaliseert. Ja, nee, zeker. Ja. Dus, dus blij dat dat boek klaar is, of niet? Weet je wel, ja. Dan moet ik er nou weer mee op de radio. Ja, hey, je moet er nu nog een half uur over praten. Dus. Oh, gezellig. Ja. Ja. Een van de aspecten die jij bespreekt, jij gaat eigenlijk allerlei thema's af. Eén daarvan is de taal van ziekte. Ja. En dat is natuurlijk een hele interessante. We noemden net al van, het is moeilijk om over te praten. Zeker gezonde mensen die willen gewoon liever niet aan denken. Nee. Wil je toch vaak ontwijken. Maar een ander aspect is ook, je citeert ook de Amerikaanse filosoof Susan Sontag. En ja, zij zegt, een ziekte beangstigt ons. En dus nemen we de toegang tot vreemde eufemismen. Ja. Waarom doen we dat? Ik denk dat we het beheersbaar proberen te maken door taal te gebruiken die het of heel erg vermomt. Hè, van nou, ja, ik merkte dus in mijn aantekeningen voor dit boek schreef ik geen kanker, maar kaka. Mm. En ja, dat is een beetje vreemd om dat zo te doen. Dus we kunnen het een beetje verkleinen. Hoezo is dat vreemd? Ja, dit is een beetje ontwijkgedrag. Ja. Hè, van het woord kanker niet noemen. En dat is trouwens echt in de geschiedenis heel veel gebeurd. Hè, dat mensen het K noemden. Mm. Of de grote ziekte of wat dan ook. Alles om maar niet het woord te hoeven noemen. Omdat je bang bent, als ik het woord noem, dan bezweer ik het en dan haal ik het deze kant op. En anders ga je juist te groot praten. Dus dan ga je praten over alle vormen van demonen, over een oorlog tegen kanker en een strijd tegen kanker. Het maakt nogal uit op wat voor manier je erover spreekt. Ja. En dan gaan we dus zoeken onze toevlucht in eufemisme. Dus we gaan het verzachten. Ja. Nou ja, je noemde al een voorbeeld, maar ja, wat voor eufemismen zijn er nog meer in het dagelijks leven die we misschien ongemerkt zelf gebruiken? Ja, je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar de vreemde uitdrukking, het zit tussen je oren. We hebben het al over langdurige COVID gehad. Nou, over langdurige COVID is heel erg gezegd, het zit tussen je oren. En ja. Goed, als je dat dan vervolgens zegt, dat werd als belediging gezien. Ja, want wat wordt daar dan mee bedoeld? Ja, daar wordt mee bedoeld van, nou, het is niet iets echts. Hm. Hè? Het is niet echt een lichamelijke ziekte, je beeld je maar wat in. Ja. Nou ja, ten eerste blijkt dat niet te kloppen, want zijn er wel lichamelijke sporen bij de patiënten met long COVID. Ten tweede, zou het minder echt zijn als het iets psychisch is? Ja. Nou, dat denk ik niet. Maar zo spreek je heel onzorgvuldig over ziekte. Ja. En op die manier heb ik wel echt, nou ja, goed, heel erg veel voorbeelden gezien. Ook in de Bijbel zelf. Hè, er wordt heel veel ziektebeelden worden omschreven door over demonen te spreken. Ja, het is in een tijd dat de medische wetenschap niet zo ver gevorderd was en niet zo technisch sprak ook. Maar ja, als je zegt bij een ziekte van ja, die had een demon en die gooide hem af en toe op de grond. Nu zou je dat misschien epilepsie noemen of iets dergelijks. Ja. Iemand heeft toevallen, iemand valt. En toen werd er over een demon gesproken. Ja, als je dat nu nog steeds op zo'n manier zou doen, dan ga je toch wel heel bovennatuurlijk spreken over ziekte en te magisch. En dat is denk ik een valkuil waar je niet in moet trappen. Want wat bedoel je met te magisch spreken over ziekte? Dat is een van de waarschuwingen in mijn boek. Dat je te magisch kunt spreken over ziekte. Dat is eigenlijk een manier om ziekte te veel zin te geven en te veel betekenis, waardoor je uiteindelijk niet nuchter genoeg die ziekte kunt aanpakken en kunt behandelen. En heeft dat dan altijd iets bovennatuurlijks? Dat je dat aan verbindt, aan die ziekte? Nou, vaak wel. Of iets wat zo metaforisch is, zo betekenisvol, waardoor de echte betekenis van de ziekte wordt omvloerst. Je zag dat met corona ook. Er was een influencer die zette een plaatje op internet. Thank you, corona. Bedankt, corona. Je hebt ons zoveel geleerd. Alsof corona een of andere goede kracht was die ons allemaal iets kwam vertellen wat we nodig moesten weten. Zo kun je te veel betekenis geven aan ziekte. Ja. In christelijke kringen kun je bijvoorbeeld denken, God heeft mijn kind ziek gemaakt. God heeft het gewild. Als je op zo'n manier gaat spreken, dan kan het een beetje link worden. Ja, nou dat is inderdaad interessant, omdat zeker als je natuurlijk gelooft in een God, ja, en er is tegelijkertijd ziekte, ja, ja, hoe ga je dat aan elkaar koppelen? Ja, dat blijft inderdaad een grote vraag. Ja, ja, dat is natuurlijk een van de grote vragen. Kunnen we nu niet in een half uur oplossen. Maar nee, maar het is inderdaad wel iets waar we mee bezig zijn. Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ziekte, maar voor al het kwaad. Hè. Waarom, als er een goede God is, bestaat er kwaad en bestaat er ziekte en lijden? Nou, dat is een goede vraag om mee bezig te zijn. De Bijbel bevat 3 bladzijden paradijs, ongeveer aan het begin en aan het einde. Waarin geen ziekte is. Nou, daar haal ik in ieder geval de les uit van, nou, het is niet de bedoeling dat we ziek zijn. Het zou niet zo moeten zijn. Maar het echte leven, en dat is de rest van die Bijbel, is wel degelijk de realiteit dat we niet in een paradijs leven nu en dat die ziekte er wel is. Ja, want ziekte speelt in de Bijbel een enorm grote rol. Ja, zeker. Dat merkte ik alweer toen ik jouw boek las. Ik dacht, nou, wat blijft er eigenlijk nog over van de Bijbel als er geen ziekte was? Nou, inderdaad, ja. Dat kun je afvragen. Ja, ja, het gaat natuurlijk ook het hele bestaan van Jezus is ook het genezen van zieken. Ja. Ik denk dat Jezus echt als genezer werd gezien door mensen in zijn omgeving. Ja, en in de Bijbel, daar, als theoloog, is dat voor jou natuurlijk ook een belangrijke bron om uit te putten. Wat viel jou daarin op qua taal? Je noemde net al van, nu zijn we er, denken we misschien, of nou ja, toen ging het in ieder geval over de demonen. Ja. Waarvan we nu misschien denken, ja, dat is gewoon epilepsie. Dat is natuurlijk niet gewoon, maar dat heeft een verklaring. Ja. Waren er nog andere dingen waarvan je dacht, oh, dat heeft best wel in onze maatschappij ook nu nog wel, dat het bepaalde grip heeft op hoe we er nu naar kijken, naar ziekte? Nou, ik vond het wel opvallend om te denken van, als je kijkt naar geestesziekte, daar komt bijvoorbeeld koning Saul, is iemand in de Bijbel die wel echt last had van vreselijke aanvallen, van woede bijvoorbeeld, van somberheid, hopeloosheid. En toen dacht ik, nou, volgens mij spreken we over depressie nog steeds wel als over demonen. Daar zijn we nooit mee gestopt. Nee? Een van de standaardwerken over depressie, dat is van Andrew Solomon, de depressieprofessor. En dat boek heet Demonen van de Middag. Dus depressie is de middagdemoon die je komt aanvallen op klaarlichte dag, zeg maar, het donker kan maken. Dan praten we nog steeds over demonen. Dus ja, dat is gewoon een seculiere schrijver die als titel voor zijn boek toch weer naar de Bijbel grijpt en zegt, ja, nee, over depressie kan ik niks anders bedenken dan dit. Ja, maar vind je dat kwalijk? Nee, in dit geval vind ik dat zeker niet kwalijk. Zolang je begrijpt dat het een metafoor is. Susan Sontag, die was zelf erg tegen het gebruik van metaforen voor ziekte. Die zei echt, je moet zo zakelijk mogelijk spreken. Want als je gaat spreken over ziekte op een te magische en een te metaforische manier, dan ga je ook over zieke mensen spreken op een te magische en metaforische manier. Maar toen ze had zelf kanker. En zij beschreef kanker als een demonisch soort zwangerschap. En dan ga je toch ook wel heel erg in de metaforische. Je ontkomt er blijkbaar niet aan. Ja, zelfs zij ontkwam er niet aan. Zelfs zij niet, nee, inderdaad. Oké. In de Bijbel is ziekte dus, neemt het een grote plaats in. Een bijzondere plek is ook de plek Bethsaida. Ja. Bethesda, moet ik zeggen. Bethesda, kan je vertellen wat voor plek dat was? Dat was een plek aan de rand van de stad. Het was een badhuis. En je had daar twee baden die aan elkaar verbonden waren. Dus soms ging dat water een beetje stromen. Nou, hoe dan ook. Het was een badhuis waar allemaal soorten zieke mensen bij elkaar verzameld lagen. Wat je ook had. Ja, je kon blind zijn. Je kon niet goed kunnen lopen. Je kon een auto-immuunziekte hebben. Wat dan ook. Ziekten lagen daar bij elkaar verzameld. En er ging een verhaal. Daar heb je weer dat magisch spreken over ziekte. Op een bepaald punt gaat dat water stromen. En wie dan het eerst in het water ligt, wordt genezen. Wonderbaarlijk. Dat is de mythe die daar rondgaat. En zo krijg je onder de zieken die daar zijn en daar een aparte parallele samenleving hebben buiten de stad, ontstaat er ook nog eens onderlinge concurrentie. Want zodra dat water gaat lopen, dan ja, degene die daar het eerst in ligt wordt genezen. Dus komt er een race. Ja. Heel cynische race natuurlijk tussen mensen die ziek zijn. En ja, als je niet zo goed kon lopen, was je natuurlijk hopeloos. Nou ja, Jezus besluit tijdens een feest wat bezig is in Jeruzalem, besluit hij eigenlijk weg te gaan uit het feestgedruis. Niet nog een keer van water wijn te maken. En niet te gaan dineren bij belangrijke mensen of zo. Maar hij gaat naar buiten en hij gaat naar dat badhuis toe. Waar hij dus al die mensen ontmoet die ziek zijn. Ja, en daar is die dus die verlamde man die al 38 jaar ziek is. Ja, die komt hij daar tegen. Dat is een man die, die is eigenlijk hopeloos. Die zal nooit als eerste dat water inkomen. Dus die zal nooit wonderbaarlijk genezen. Dus die ligt daar. En je had tussen die twee baden in, had je een soort zuilengang. En die gaf een beetje schaduw. Dus al die zieke mensen probeerden in die schaduw te liggen. Die natuurlijk opschoof in de oud-oosterse zon. Ja. En zo lagen ze daar te bidden om genezing. Ja, en uiteindelijk komt Jezus langs en die geneest die man wel. Ja, Jezus ziet die man en hij weet dat hij er al 38 jaar ligt. De man is de hoofdpersoon in mijn boek geworden. Hij heeft geen naam in de Bijbel. Dat heb ik hem maar gegeven. Ik heb hem Simon genoemd. Goed, dat voor de duur van mijn boek heeft die man eindelijk een naam. Ja. Maar hij ligt daar dus in Bethesda. Trouwens een naam waar heel veel moderne ziekenhuizen nog naar zijn vernoemd. En er is in Amerika een plek, Bethesda, en daar is de voorloper van chemotherapie is daar ontwikkeld zelfs nog. Dus dat is een mooie blijvende link met geneeskunde. Goed, en Simon ligt daar en hij komt Jezus tegen en Jezus vraagt hem, wil je beter worden? En dan zegt Simon, ja, iedereen die dat hoort, wil je beter worden? Ja, die man is 38 jaar ziek. Natuurlijk wil die beter worden. Maar het is toch een terechte vraag ergens. Mm-hmm. Ook omdat Simon daar al 38 jaar ligt. Mm-hmm. Weet hij nog wat niet ziek zijn is? Kan hij de reïntegreren in een maatschappij die hem blijkbaar al die tijd niet heeft gemist? Dus het is een heel diepzinnige vraag, denk ik wel, van Jezus. En dan zegt deze man, joh, heer, ik heb geen mens. Ik wil dat water wel in als het gaat stromen, maar iemand moet me dan dragen. En ik heb gewoon helemaal niemand. Ik ben eenzaam. Mm. En daar zit ook weer een hele wereld achter. De eenzaamheid van ziekte. Ja. En op dat moment wordt hij door Jezus genezen. Ja. Gaat hij. En zonder dat hij in het water gaat. Zonder dat hij het water in hoeft, inderdaad. Ja. Dus dat laat ook dan weer in het verhaal in ieder geval zien wat de kracht van Jezus dan op dat absoluut, moment is. Ja. Dit is inderdaad zo'n verhaal waarvan je dus denkt, ja, wat magisch. Toch magisch dat hij weer beter wordt. Ja, zeker. Dat is ook echt, als je het hebt over ziekte en de Bijbel. Kijk, wanneer worden mensen die ziek zijn genoemd in de Bijbel? In heel veel gevallen als ze wonderbaarlijk genezen worden. Ja. Want ja, dan is hun ziekte ook een verhaal dat extra de moeite waard is om te noemen in je boek. Ja. Dus Jezus gaat rond en Jezus geneest allerlei mensen. En elke keer als je een zieke tegenkomt, dan denk je, oh, die zal straks wel genezen worden. Het geldt niet voor iedereen in de Bijbel, maar heel erg veel zieken worden genezen, wonderbaarlijk. En dat is voor de Bijbellezer, die zieke is best wel lastig. Mm-hmm. Want als je zelf niet genezen wordt door te bidden, dan denk je, maar waarom wel al die mensen die in de Bijbel zitten? En dan krijg je toch een beetje dat gevoel, het gevoel van oneerlijkheid van ziekte. Mm-hmm. En dat geldt ook voor dit verhaal van Bethesda. Want in Bethesda, bij dat badhuis, lagen heel erg veel andere zieke mensen. Jezus komt er op eentje af, geneest er eentje. En we hebben geen idee wat hij met al die anderen heeft gedaan. Ja. Is hij daar ook langs geweest of ging hij daarna weer weg? En heeft hij alleen Simon gekozen? En waarom dan? Ja, dus dat heeft dan ook een gevoel, inderdaad, geeft een gevoel van oneerlijkheid. Waarom de een wel en de ander niet. Ja, en dat is denk ik een ervaring die mensen die ziek zijn of gezond zijn geworden allemaal wel hebben. Ja. Waarom jij wel en ik niet, of andersom. Ja. Jij bent ook opgegroeid met de Bijbel al. Ja, dus zeker. Vanaf jongs af aan dit soort verhalen meegekregen. Ja. Op welke manier heeft dat jouw kijk op ziekte beïnvloed? Misschien ten goede, misschien ten slechte? Nou ja, je zou natuurlijk sowieso al kunnen zeggen dat die ziekte wordt genoemd en uitgebreid de plek krijgt in die Bijbelverhalen. Dat geeft je ook al mee van, oké, blijkbaar is dat een onderdeel van het leven. Het geeft je gelijktijdig een hoopvol beeld mee van, het moet blijkbaar niet zo zijn dat we ziek zijn en lijden. Het kan anders, het kan beter. Ja. Er is hoop. En dat is ook iets belangrijks om mee te krijgen. En ik denk dat dat nog steeds wel twee pijlers zijn voor mijn werk als theoloog. De ene kant heel erg eerlijk zeggen, er is lijden. Dat hoort bij het leven. En je kan maar beter zo snel mogelijk in je leven je verzoenen met de realistische gedachte. Er is gewoon lijden. Er is leed. Ik ga er niet aan ontkomen. En gelijktijdig, het hoort niet zo te zijn. En het zal goed kunnen komen. Ooit. En dat moet. Ja. En die hoop doet leven. Die hoop doet leven, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En je zei van, nou, oké, we mogen dus eigenlijk niet te magisch denken en spreken over ziekte. Nee. Maar aan de andere kant ook weer niet te technisch. Nee, want en met technisch bedoel ik dan dat je je verschuilt achter wetenschappelijke manier om te spreken over ziekte. Ik weet nog wel, tijdens de laatste corona persconferenties zag je steeds vaker de PowerPoint komen. Die PowerPoint liet zien hoeveel besmettingen zijn er. Hoeveel mensen zijn er gevaccineerd? Wat is het reproductiegetal? Allemaal van die manieren om te denken, nou, wij hebben controle over deze situatie, want kijk maar hoe intelligent we hierover kunnen praten. Sterker nog, onze eerste lockdown in Nederland heette een intelligente lockdown. Want wij wisten precies wat we aan het doen waren. Ja. En wij zouden er wel uitkomen met onze kennis. En zo zag je dat we onszelf eigenlijk geruststelden, op een valse manier wel, door technisch te spreken. Mm-hmm. Door technisch te spreken over ziekte kun je de fundamentele, ook spirituele, existentiële ervaring van ziekte teniet doen. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, dat is een cliché, hè? De meeste artsen zijn niet zo, maar je kunt in een wachtkamer zitten en dan in de spreekkamer van de dokter komen. En dan kan het gebeuren dat de dokter jou uitlegt wat je hebt, maar zo technisch spreekt dat je eigenlijk niet begrijpt wat je hebt gehoord net. Mm. En dan denk je, ja, maar ik ben gewoon bang. Ik hoor wat voor bloedwaarde ik heb, maar ik voel angst. En ik voel pijn. En dat communiceert, dat correspondeert niet met de manier waarop dit gesprek verloopt. Mm. En nogmaals, dat is niet hoe het meestal gaat in de spreekkamer van de dokter. Maar je snapt het cliché wel, dat je dus op een bepaalde manier de waarheid kan liegen. Ja, door heel erg technisch, heel erg over cijfertjes, bloedwaarde, moeilijke woorden gebruikt. En vervolgens de echte ervaring van de ziekte daarmee verbergt. Ja. Ja, dus enerzijds niet te magisch, dus niet te veel het bovennatuurlijke erbij betrekken, bijvoorbeeld. Andere kant, niet te cijfermatig gaan praten over ziekte. Waar zit dan de goede middenweg? Bij het eerlijk in de ogen durven kijken van wat er aan de hand is. Mm-hmm. Eerlijk praten vooral. Niet proberen er omheen te praten. Niet proberen het te ontkennen. En niet proberen het mooier te laten zijn, of te doen alsof het er niet is, of te doen alsof het iets heel moois en bijzonders en goeds is wat je overkomt. Ja. Dat is namelijk niet zo. Het is gewoon shit. Ja, terwijl je inderdaad ook wel vaak hoort dat als mensen weer beter zijn, dan zeggen ze, ja, ik had het ook niet niet willen missen, zeggen sommige mensen dan. Ja, er zijn mensen die dat inderdaad zeggen. En ik heb ook wel een heel goede vriend, die heeft ernstige depressies gehad. En die kan gelijktijdig zeggen, ja, ik vind mezelf er interessanter door geworden, door de depressies die ik heb gehad. En ik denk ook dat zijn relaties zijn verdiept. Dat is in ieder geval mijn vriendschap met hem, is verdiept door die ervaring toen. Gelijktijdig zeggen we ook dan altijd tegen elkaar, ja, maar als je nu opnieuw mocht kiezen, word je nu depressief of sla je toch maar over? Dan sla je toch maar over. Ja, ja, en zou dat dus ook zijn van, stel je mocht de tijd terugspoelen. Ja. Zou je dan weer depressief worden of zou je het dan overslaan? Graag niet. Nee, oké. Nee, dus ook geen dan twijfel overslaan. Mogelijk. Ja, overslaan die grap. Dus zo kun je daar op twee manieren over spreken. En ik denk dat je al heel erg veel leed voorkomt door voor jezelf de stelregels aan te houden. Als je spreekt over de zin van ziekte, houd dan bij je eigen verhaal. Dus jij moet niet over mijn ziekte iets zeggen. Van, goh, dat moest toch zo wezen. Of dat is toch maar ergens goed voor geweest. Ja. Houd bij je eigen verhaal. En spreek niet te snel. Niet als het net bezig is of zo. Misschien kan je na 7 jaar een keer terugkijken en denken, oh, dit heeft het me geleerd of gebracht. Ja. Ja, en voordat je spreekt moet je eerst heel erg goed luisteren. Ja. In jouw boek heb je het ook over de charme van ziekte. Dat klinkt dan natuurlijk een beetje cru misschien. Ja, het spannendste hoofdstuk, denk ik. Ja. Want wat zou de potentiële charme van ziekte kunnen zijn? Is dat dus wel dit, dat je er iets uithaalt? Dat je er toch ja, in sommige gevallen wel. Ja. Mensen die zeggen, ja, kijk, ik heb ook wel echt wel mensen met burn-out gesproken. Die hadden een burn-out gehad. En die zeiden, nou, voor mijn burn-out liep ik helemaal vast in mijn leven. En die burn-out heeft me laten zien, nou, ik moest helemaal niet dit werk doen. Ja. Ik moest me omscholen, ik moest wat anders doen. Ik moest dit en dat laten gaan en dat gaan doen. Ja, dan heeft die ziekte je iets geleerd. Een ziekte kan een wake-up call zijn. Zo van, nou, ik dacht dat ik dood zou gaan. En toen viel ineens alles weg wat niet belangrijk was. En nu geef ik mijn leven zinniger in perspectief, vorm. Of het, ja, ja, het precies. Ja. Ja. Het heeft me iets geleerd van wat ik echt belangrijk vind. En ja. Ik moet meer aan mijn relaties gaan werken. Dat kan het doen. Het is ook zo dat Jezus komt dus die man tegen die 38 jaar ziek is. Het kan ook zo zijn dat je gewoon niet meer anders weet. En dat je zo bent verknocht geraakt aan je ziekte gaandeweg. Mm-hmm. Dat je niet meer weet hoe het is om mee te draaien in de rat race van het moderne, gezonde leven. Ja, en dat is natuurlijk heel spannend. Ja, ook om dat op te schrijven, lijkt me, in je boek. Van... Ja, nee, zeker. Ja, dat is inderdaad spannend om op te schrijven, omdat het gewoon heel erg aanmatigend ook is. Ja. Het is een waarheid waar we het liever niet over hebben. Mm-hmm. Maar die bestaat wel. Ik heb net toevallig nog een roman gelezen waarin het gebeurt. Norwegian Wood van Murakami. En dat gaat dan ook over een vrouw die in een psychiatrische woongemeenschap leeft. En die eigenlijk zegt, ja, maar volgens mij ben ik eigenlijk al lang wel beter, maar ik heb geen behoefte om hier weg te gaan. Ik vind het hier wel fijn, want de mensen hier om mij heen weten tenminste dat ze ziek zijn. Ja, dus dat iemand die rol eigenlijk liever vast wil houden, de rol van zieke. Ja, ja, dat kan inderdaad gebeuren, ja. En zo zijn er allemaal goede en minder goede manieren om charme te zien in ziekte. Ja, ja, er zijn inderdaad dingen die positief zijn. En dit soort dingen kan je natuurlijk afvragen. Ja. Nee, maar kijk, toen ik literatuur zocht over ziekte, toen kwam ik ook op allemaal doktersromans. Ja. En waarom kijken zoveel mensen naar ziekenhuisseries? En waarom zijn er zoveel ook van die erotische literatuur over dokters en verpleegkundigen? Dat je denkt, waarom erotiseert ziekte zelfs op een bepaalde manier? Dat is toch een heel vreemde aantrekkingskracht die het uitoefent. Die niet helemaal gezond is, denk ik trouwens. Om het woord gezond maar eens van stal te halen. Ja. Maar de charme van ziekte, dat is wel degelijk iets waar je over moet praten op het moment dat je zingevend over ziekte spreekt. Ja. Ook omdat mensen vaak overtrokken charme zien in ziekte. Want er moet en zal iets goeds en een les in zitten. Zodat we niet hoeven zien dat hoe rot het eigenlijk is. Ja. Jouw boek heet De Zin van Ziekte. Wat als die ziekte helemaal geen zin heeft? Ik denk dat dat in de meeste gevallen zo is. En dat we dat eerlijker moeten onderkennen. En dat is mijn conclusie. Daarom is het ook een aanmatigende titel zelfs. Zo is het niet bedoeld. De zin van ziekte is nadrukkelijk een zoektocht. Het is een zoektocht naar wijze woorden in Bijbel en literatuur. Toch geven we altijd allemaal zin aan ziekte. Dus ik denk dat we het allemaal automatisch al wel doen. Ja. En dat we ons daartoe moeten leren verhouden. En dat we dus moeten proberen ook om daar soms maar eens op tijd mee te stoppen. Ja, dat klinkt dan inderdaad logisch. Maar hoe kan je dat doen, want het zit dus zo in ons om ergens een verhaal van te maken. Ja, absoluut. Om ergens een oorzaak en een reden. En ja. Dat moeten we dan helemaal loslaten. Of ik hoe? Denk dat we het op tijd moeten terugschakelen en moeten checken, klopt ons verhaal nog wel? Mm-hmm. Ben ik nog wel eerlijk? Is dit verhaal nog wel eerlijk naar die ziekte toe, naar die realiteit toe? Of probeer ik er dingen mee weg te stoppen? Ja. En als je een verhaal vertelt, laat het dan een goed verhaal zijn. Ja. En een zinnig verhaal. Maar heb je dan een voorbeeld vanuit misschien mensen uit je omgeving? Dat je zegt, ja, daar op dat punt had dat dan eerder moeten stoppen. Die betekenisgeving aan die ziekte. Oh ja, zeker. Kijk, ik ben in een christelijke scene opgegroeid. En bijvoorbeeld een gebedsgenezingswereld waarin ik heb vertoefd als tiener. En daar was het gewoon zo, ja, als je ziek was, dan was dat, ja, dan had dat toch een bepaald signaal van God. Dus als je ziek was, was er of een bepaalde zonde. Hè? Je had iets verkeerd gedaan, je zult hebben gezondigd. Of je voorouders hebben gezondigd en je moet er vanaf. Of je leeft in een patroon wat niet goed is en je moet er vanaf. En uiteindelijk was er ook tegen mijn moeder wel gezegd van, joh, maar je bent en gelovig en je bent ziek. Hoe kan dat dan? Waarom ben je nog niet genezen door God? Want in de Bijbel geneest toch iedereen? Kijk, dan ben je dus op een heel ongezonde manier verhalen van ziekte aan het maken. Ja. En dan verscheen er ook een boek, hè, 50 hindernissen op weg naar genezing. Wat suggereerde van, joh, ja, God wil je wel genezen, maar er zijn nou eenmaal heel veel dingen die mis kunnen gaan heel in je leven. Hoeveel hindernissen, 50, ja. Ja, ja, een van de 50 heb je natuurlijk altijd wel. Ja. Dus dat is een ongezonde manier om te spreken over ziekte. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen van, ik wil geen behandelingen voor mijn ziekte, want God heeft gewild dat ik ziek ben, dus laat maar zitten met die medische wetenschap. Ja. Ja, dat zijn manieren. Of je verheerlijkt je eigen ziekte. Je denkt van, nou, die ziekte, die geestesziekte die ik heb, die maakt me alleen maar heel creatief. Mm. En dat zijn allemaal manieren waarop je dus kunt doorslaan erin. Ja, en dus we kunnen doorslaan in telkens maar weer een diepere betekenis geven aan een ziekte. Die misschien gewoon, ja, het is een ziekte en meer niet. Ja, dus eigenlijk is dat een deel wel van de les die ik wil. Hè. Je schrijft een boek, de zin van ziekte. En eigenlijk wil ik zeggen, in de meeste gevallen heeft ziekte niet zoveel zin. Maar als die magie ervan af is, durven we misschien ook makkelijker, behapbaarder over ziekte te praten. Ja. Dan wordt het ook niet zo'n mythologisch monster. En dan kunnen de mensen die op dit moment niet ziek zijn, misschien met wat minder angst er ook naar kijken. Ja, duidelijk. En straks praten we door ook nog over de zorg voor zieken en wat daar de waarde van is. Maar het is tijd voor muziek, voor Regina Spektor met Samson. Waarom dit nummer? Nou ja, het is een lied met een Bijbels lijntje. Het gaat over Samson, dat denk ik tenminste. En Samson verliest zijn kracht als hij zijn haren verliest. Het is een vrouw die hem kaal scheert. En dan verliest hij zijn kracht in de Bijbel. En het is een beetje een mysterieus lied. En een van de interpretaties, ze heeft het volgens mij nooit bevestigd, Regina Spektor, is dat het een lied is over een vriend van haar die kanker had. En die, ja, als je kanker hebt, hè, dan kan het zijn dat je door de therapie je haar verliest. En zo zingt ze dat ze haar geliefde zijn haar zelf afknipt op zijn verzoek. En dan, de Bijbel zal ons nooit noemen, zegt ze. Maar ze hebben een heel romantische relatie tegen het einde van zijn leven. En ja, je komt erachter, zij knipt zijn haar, hij overlijdt. En het is een klein portretje van liefde, van mantelzorg, van ziekte en met Bijbelse proporties op de achtergrond. Myself one night, a pair of doll scissors in the yellow light. And he told me that I had done all right and kissed me till the morning light, the morning light. And he kissed me till the morning light. Sam. Slice of Wonder Bread and went right back to bed. Oh, we couldn't bring the columns down, yeah, we couldn't destroy a single one. And history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, not even. Regina Spektor met Samson. De nacht van EO. De zin van ziekte. Dat is het boek wat Alain Verheij, theoloog en schrijver dus, heeft geschreven. Hij is hier vannacht te gast. Het lied wat we net hoorden, daar zei je al over. Ja, dat is eigenlijk een lied over mantelzorg. Ja. En ook een belangrijk aspect in jouw boek. Want ja, ziekte betekent ook zorgen. Absoluut, hoop ik wel tenminste. Precies, ja. Want anders wordt het een heel eenzaam bestaan. Wat natuurlijk helaas voor ook veel mensen geldt. Ja, dat denk ik wel. En de overheid heeft het steeds meer over mantelzorg en over dat soort dingen. Participatie, samenleving en eigenlijk zelfredzaamheid. Ja, je moet als mens met een ziekte enorm voor jezelf opkomen en voor jezelf zorgen. Je moet daar heel erg veel denkkracht, heel erg veel assertiviteit instoppen om überhaupt je medicijnen te krijgen, je afspraken te regelen, et cetera. Ja, en de ernsten van te kunnen benadrukken. Ja, zeker. Dus dat is nog steeds een race eigenlijk. Ja. En ja, hoe meer mensen je om je heen hebt die voor je kunnen zorgen, die je kunnen chaufferen, die met je mee kunnen denken, die jou kunnen herinneren, hey, neem je pillen in. Hoe hoger je kans dat je er goed doorkomt. Ja. Ben jij zelf al mantelzorg geweest? Ja. En voor wie was dat? Ja, voor verschillende mensen wel. En nog steeds wel met regelmaat. Ja. Dat ik inderdaad erbij betrokken ben. Een dag naast iemand ga zitten. Op wat voor manieren dan ook. Ja. En ja, dat is. Het doet iets met je relaties. Ik heb bijvoorbeeld net die vriend genoemd die heel depressief was. Er was geen gelijkwaardige vriendschap meer. En dat is een pijnlijke ervaring geweest. Wij kennen elkaar al vanaf ons 12e. En dat is altijd rivaliteit. Altijd spelletjes spelen tegen elkaar. Altijd willen winnen van de ander. En op die dagen dat ik bij hem zat in zijn depressie speelden we ook altijd spelletjes. Maar dan kon het me geen klap schelen wie er won. Sterker nog, als ik won, wist ik dat het slecht met hem ging. He, als ik hem echt inmaakte, wist ik, oh, nu zit je met je hoofd zo ergens anders op een duistere plek. Ja. Ik had liever van je verloren, want dan wist ik dat je een beetje wakker was en een beetje alert en dat je een betere middag had. Dus alles verandert qua dynamiek. En dat was heel pijnlijk. Ook voor hemzelf. In de eerste plaats voor hemzelf. Ja. Dat hij behalve die ziekte die hij had ook de gelijkwaardigheid in zijn vriendschappen verloor. En ook in zijn liefdesrelatie. Ja. Dat je namelijk afhankelijk wordt van de ander. Ja, van degene die jou lief is. Maar ja, je wil niet altijd dat diegene ook zo voor je moet zorgen. Nee, ja, je wilt een ander wel nodig hebben. Dat is mooi om elkaar nodig te hebben op een bepaalde romantische manier. Maar als het echt heel erg afhankelijk wordt, nee, ja, dan is het gewoon, dat is geen goede situatie. Mm. Dus dat is echt wel pijnlijk. En dat is voor iedereen, voor alle betrokkenen pijnlijk. Mm. Lieke Marsman, iemand die ik veel citeer in mijn boek. Ja, een dichter. Dichter die kanker kreeg, zei, ik wil niet gewassen worden door degene met wie ik slaap. Ja. Nee, dat. Ja, je moet die grenzen dus ook bewaken eigenlijk. Als ja, en die luxe heb je nou helemaal niet altijd. Nee, dat ook niet. Het boek De Zin van Ziekte, dan vraag ik me ook af, wat is dan de zin van zorgen? De zin van zorgen is dat je dus, ik denk dat volledig mens zijn is eigenlijk. Hmm. Dat is eigenlijk Jezus' werk geweest op aarde. Jezus' werk op aarde is gewoon mensen opzoeken, die gemarginaliseerd zijn door de samenleving. En dat konden mensen zijn die pech hadden in hun leven. Mensen die als zondig werden gezien. Mensen die arm waren. Mm-hmm. Of mensen die eenzaam waren. Of mensen die ziek waren. Of een combinatie daartussen. Jezus zocht die mensen op. Susan Sontag, je noemde al haar. Die zegt, er is een rijk van gezonde mensen. En er is een rijk van zieke mensen. En liefst gebruiken we alleen ons paspoort voor het rijk der gezonden. Mm. En Jezus had een paspoort voor het rijk der gezonden. Hey, je bent niet voor niks de zoon van God. Ja. Maar die stak steeds over. Jezus stak de kloof over naar de mensen die ziek waren. Om hen op te zoeken. Omdat hij wist, de mensheid is helemaal niet compleet zonder mensen die ziek zijn. Mm. En je eigen beeld van de wereld is ook niet compleet. Zonder dat je weet wat ziekte is. Ja. En ik denk dat zorgen, dus in een zorgrelatie staan tot iemand, dat een van de manieren is waarop je zo dicht mogelijk bij God kunt zijn. Ja, dus dan is die ziekte, heeft dan toch wel weer zin? Dit is een strikvraag. je kunt natuurlijk in feite, als het wel goed gaat met iemand, zou je die vorm van liefde ook moeten hebben. En die zorgende liefde. Dus het is, we zijn er voor elkaar. We hebben elkaar nodig als mensheid. En ziekte kan je daar ontzettend op wijzen. Ziekte kan een wake-up call zijn van, hey, als mensen zijn we niet zelfredzaam. Ja. Per definitie. Ja. En ziekte legt dat inderdaad enorm bloot. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, en dus ook juist voor de gezonde mensen. De gezonde mensen. Zo. Maar als je gezonder bent, dan kan je natuurlijk ook goed zorgen voor iemand. Maar betekent ook niet dat het altijd gebeurt. Ook daarin willen we soms natuurlijk wel een beetje ontwijken en het negeren. Ja, en ik denk dat als er mensen zijn die long covid hebben, die 's nachts wakker liggen en dit niet luisteren, die weten dan ook wel, als je net ziek bent, dan belt iedereen je op, krijg je appjes. Ja. Maar ja, als je 2 jaar lang op geen enkel feestje bent verschenen, als je 2 jaar lang slecht bereikbaar bent en weinig thema's hebt, behalve ik ben ziek, dan zie je toch dat heel veel mensen je langzaam maar zeker aan het vergeten zijn. Ja, je verdwijnt. Ja, je verdwijnt inderdaad. En ook dus uit de gedachten van mensen. Ja. En dan moet je dus denken, moet ik jullie nou zelf herinneren aan het feit dat ik besta? Ja. Of laat ik het maar zitten? Mm. En zo krijg je dus een zichzelf versterkende spiraal van eenzaamheid. Ja, wat heel pijnlijk is. En wat ook voor mij gewoon een van de belangrijkste redenen is om dit boek te schrijven. Ja, en heb je daarin ook, kan je er misschien dan ook concrete tips geven? Want kijk, uiteindelijk gaat jouw boek natuurlijk ook over de vraag van, hoe gaan we nou in een samenleving om met ziekte? Ja. In het laatste hoofdstuk doe je daar ook wel suggesties voor. Maar om het nog wel op een persoonlijk niveau te houden, wat zou je nu als gezonder mens kunnen doen voor je omgeving? Waarvan je zegt, begin daar dan eens mee. Nou, ook al vind je het moeilijk precies. Of eng. Kijk, stel dat je op dit moment gezond bent. Hè, want je bent natuurlijk nooit per definitie gezond. Je bent op dit moment gezond. Ja. Stel dat je nu gezond bent. Je hoort deze uitzending, dan denk je toch aan mensen die je kent of gekend hebt, die ziek zijn of waren. Ja. Zoek die eens op, stel vragen aan ze. Hoe ervaar je je ziekte? Hoe gaat het met je? Wat kun je gebruiken? Hoe werkt dat precies? Ja. En realiseer je vooral het verschil tussen mij als nu gezond mens en de mensen die nu ziek zijn, is voor het overgrote deel geluk. Ja. Je kunt morgen diegene zijn. Ben je er klaar voor? En ik denk dat dat een gedachteoefening is die je een completer mens maakt. Ja. En voor mezelf is het ook een goeie van bedenken ook wie is er soort langzaam verdwenen. Ja, wie ben ik vergeten? Ja, ja. Omdat je diegene zie je niet meer bij de sportclub of in de kerk of waar dan ook. Nee. En dan langzaam. Dus het is niet vanzelfsprekend contact meer. En dan moet je dus zo iemand actief opzoeken. Ja. En vervolgens is het misschien ook niet eens het gezelligste gesprek wat je voert. Want de thema's zijn niet leuk. Nee. En diegene maakt ook niet zo heel veel mee. Want die is de hele dag misschien aan het vechten tegen een ziekte. Het werk van diegene kan zijn ziek zijn, overleven, zorgen dat je eet. Precies, dat is dan het enige waar iemand slaapt. Mee bezig is. Ja. Ja. Het boek had jij, we begonnen daar dit gesprek mee, opgedragen aan jouw moeder. Ja. Zij heeft het gelezen, denk ik. Ze is bezig. Ze is bezig. Ja. En hoe vindt ze het boek tot nu toe? Ze is midden in een verhuizing. Dus ze is nog niet zo ver gekomen. Ik geloof dat ze laatst zei dat ze op bladzijde 30 was of zo. Oh, okay. Dus ik moet het nog te horen krijgen. Ja. Het lijkt me best spannend, omdat je juist dat boek wel daar opdraagt. En het is ook echt voor jou wel de aanleiding. In ieder geval voor jou is daarmee ziekte al vanaf jongs af aan natuurlijk in je leven geweest. Ja, zeker. Geweest. Ja, ja, ja. Dus er zit veel liefde in. Ja, precies. Ja. Er zit veel liefde in. Uiteindelijk schrijf je dus ook, hoe beschaafd een samenleving is, kun je mede afmeten aan haar omgang met zieken. Ja. Dus je pleit ook eigenlijk voor van, laten we weer beter en rechtvaardig ook omgaan met deze mensen. Ja, en dat is zowel een ethisch als echt een politiek thema. Ja, ja. Duidelijk. Alain Verheij, ik wil je enorm bedanken voor je tijd hier. De Zin van Ziekte is het boek. Nou ja, als mensen dit horen, waar kunnen ze het krijgen? In alle boekhandels. In alle boekhandels. Nou, wat ongelooflijk fijn is dat. Dus daar kunnen mensen zich begeven en anders bestellen. Als je ziek thuis zit en niet naar de boekhandel kan, kan je het gewoon bestellen. Absoluut. Via bol.com, denk ik. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De politie heeft de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht beëindigd. Zo'n 50 betogers die niet vrijwillig wilden vertrekken werden na middernacht afgevoerd in bussen. De betogers demonstreerden sinds gistermiddag bij de universiteitsbibliotheek. Ze willen dat de Universiteit Utrecht alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Bij de Universiteit van Amsterdam zijn wel nog demonstranten aanwezig. De driehoek van de stad heeft besloten voorlopig niet in te grijpen. De Israëlische minister van Defensie Gallant zegt dat het offensief in Rafah wordt opgevoerd als de onderhandelingen over vrijlating van de gijzelaars zonder resultaat blijven. Hamas op zijn beurt sluit uit dat er een akkoord komt als de agressie doorgaat. De stad in het zuiden van de Gazastrook wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Gisterochtend bezetten Israëlische troepen er de grensovergang. De onderhandelingen over een staakt het vuren slepen zich al maanden voort. Het Witte Huis zegt dat een akkoord nog steeds mogelijk is. Het roept Israël ertoe op de grens bij Rafah morgen weer open te stellen voor de leverantie van brandstof en andere hulpgoederen. Arnhem gaat 1700 langdurige opvangplekken creëren voor asielzoekers. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met het COA. Het is de bedoeling dat de opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Het COA noemt het uniek dat één gemeente 1700 opvangplekken toezegt voor een lange periode. Borussia Dortmund heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Champions League. Het versloeg in Parijs Paris Saint-Germain met 1-0. Thuis won Dortmund al met 1-0. De andere finalist wordt morgen bekend. Real Madrid speelt dan thuis tegen Bayern München. Het eerste duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het weer in de nacht bewolking bij een graad of 9. In de ochtend steeds vaker opklaringen in het oosten. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. En in de Nacht van EO duiken we in het archief van de ongelofelijke podcast. We gaan terug naar vorig jaar, naar de kroning van Charles in Engeland. Het was een prachtige dag voor iedereen die houdt van idiote sprookjes. Dat zei Arjen Lubach op Twitter. Was de kroning van Charles inderdaad een idioot sprookje? Of een fascinerende historische ceremonie met een ongekende religieuze lading? En waren we eigenlijk wel getuigen van een kroning of eerder van een vernedering? In de ongelofelijke podcast bespreken historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas onder leiding van journalist David Bogert wat ze gezien hebben bij die kroning. En ze nemen je mee in de meest betekenisvolle, mysterieuze en bizarre aspecten ervan. Ja, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Ja, Beatrice, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als historisch duider bij terrorisme, oorlogen en andere narigheid. Deze kroning is dan toch even andere koek. Is gelukkig niks ergs gebeurd. En jij hebt volgens mij echt een heerlijke dag gehad. Ja, toch? Dit is echt fantastisch. Ja. Maar ook als historicus, hè, je kijkt gewoon recht de 9e, de 10e, de 11e eeuw. Ah, ja. En mooier kan je bijna niet bedenken dan voor een historicus. Nee, en ook de muziek erbij. Alle zintuigen werden gestreeld. Ja. En had je nou ook nog iets van een... Ik hoorde ook nog iets voor de uitzending dat je Coronation Quiche had gemaakt? Ja, zo? Die heb ik gemaakt. Ja, dus de spinazie quiche van Charles met tuinbonen. Dat is toch mooi, hè? Dan leren we toch ook een beetje een andere kant van jou kennen. En Stefan, ik ken jou natuurlijk ook als een nuchter mens. Zo laat je natuurlijk ook kennen in de ongelofelijke podcast. Ook niet per se super koningsgezind, heb ik het idee bij jou. Ook niet echt anti. Ook niet echt anti, gewoon een beetje maar, nuchter daarin. Maar heb jij ook genoten? Ja. Ja, toch? Ja, weet je,

Maar eerst gaan we naar Den Haag. Waar het volgens de Spindokters de week van de waarheid is aan de formatietafel. Presentator Thijs van der Brink bespreekt met Raymond Mens en Julia Wouters waarom deze week met een briljant ongelukje begon. En van PVV-onderhandelaar Marcus Sauer. En waarom is het een populistische linkse elite-frame, waarom dat zo effectief is? We beginnen met een Olongrennetje. Dat is iemand die per ongeluk iets laat zien, althans, misschien per ongeluk. PVV-onderhandelaar Guidi Marcus Sauer had vanmorgen een document onder zijn arm en een deel daarvan is gefotografeerd. Op dat document stonden punten uit een mogelijk hoofdlijnenakkoord met onder andere lastenverlichting vanaf 2025 en het strengste toelatingsregime voor asiel. Ja, toeval of tactiek? Ik was er eerst echt van overtuigd dat dit gewoon doorgestoken kaart was. Maar er staat op de NOS-site een filmpje waar je op kan zien hoe die daar voor die toegangspoort staat te dralen, omdat zijn gezicht wordt niet herkend. Hij mag er niet in. Er moet een bewaking bij komen en dan staat er één journalist. En de camera loopt sowieso altijd. Hè. Er staat één vaste camera daar. En zij staat een beetje te vragen of hij 5 of 6 heeft gehad. En dan zie je hem zo stuntelen met dat papier. En op een gegeven moment heeft hij ook door dat hij het verkeerd heeft en draait hij het om. Dus dit was toch gewoon oenigheid. Maar het kwam wel heel goed uit. Ik denk ook een ongelukje. Maar ongelukje of niet, het is iets waar Julia en ik normaal gesproken als spindokter achter de schermen een moord voor zouden doen. En ervan uitgaande dat wij bij een van die partijen zouden zitten. Omdat ik kreeg allemaal pushmeldingen op mijn telefoon. Nou, ik pak er even eentje uit, RTL Nieuws. Formatiestukken per ongeluk zichtbaar, dubbele punt, miljarden lastenverlichting en strengste asielpakket ooit. Nou, als je denkt, we hebben een nieuw kabinet, hè, namens VVD, PVV, BBB en NSC, dat willen we in de markt zetten. Nou, misschien behoudens NSC, maar al die andere drie partijen, ja, dit is hoe je zo'n kabinet wil verkopen natuurlijk. En dit is, ja, ik heb het vaker gezegd, wat Geert Wilders graag wil. Minder migratie, meer geld in je portemonnee. Dus dit is denk ik een ongelukje, maar wel een briljant ongelukje. Fantastisch ongelukje, ja. Ik vind het ook wel oenig van de journalisten die dit soort koppen ervan maken. Want er staat die lastenverlichting, daar staat geen bedrag bij. En er staat de strengste asielmaatregelen ooit, staat erop. Wat die dan zijn, weet ik niet. Nee. Maar ik ben de slimste vrouw van Nederland. Raymond is de knapste man van de wereld. En jij bent natuurlijk de beste interviewer van Zuid-Soedan. Wat is dit nou? Ja, wat een gelul. Maar het opschrijven maakt het nog niet zo waar. Althans, nou ja. Oh, bedoel je? Raymond is natuurlijk wel de knapste man. En jij bent best wel slim. Maar niet de slimste. Nou ja, wat je vooral zag, het stukje wat uitlekte was van een stapeltje papieren en dan de eerste pagina. Ja. En dit las ook als een soort inleiding. En ik ken dit soort teksten nog vanuit de VVD. Ja. Hè. We hebben te lang geen grip gehad op en nu wel. Nou, strengste migratiebeleid ooit. Je schreef dit soort teksten misschien. Ja, nee, serieus. Oké, okay, dit zijn van die spindokters. Dit zijn van die spindokters teksten, inderdaad, van die one-liners. Maar goed, ze zijn ook bezig met een kabinet op hoofdlijnen. Dus er zullen wel wat getallen achter zitten. Ja. Maar ik denk ook niet gigantisch veel. Nee. Er wordt straks een minister van A, B of C. Ja, van migratie en ik krijg de opdracht, maak het strengste asielbeleid ooit. Exact, ja. Dus, daar zijn we het over eens. Ja, en dat is overigens wel meteen, maar ik weet niet hoe jullie dat zien, de reden waarom ik nog steeds denk dat ze er wel uit gaan komen. We hebben het er vaak over. Met dit soort vage teksten kan je eind komen. Ja, nou, dat niet alleen, maar vooral ook omdat er wordt steeds gedaan alsof het heel moeilijk is. En ja, bijvoorbeeld op financiën is het ook moeilijk. Dat snap ik allemaal. Maar zij willen alle vier wat migratie aangaat. Wel vind ik grotendeels hetzelfde. Natuurlijk wil de een verder gaan dan de ander. Maar als je zegt, we hebben het strengste pakket aan maatregelen ooit. Eigenlijk het meest strenge wat er kan binnen de wet. Dan heb je een goed frame. Ja, wat alle vier de partijen ook willen omarmen op dat punt. Ja. Hetzelfde pakket is wat er al op tafel lag bij de vorige ronde. Dat maakt dan niet eens uit misschien. Nee, want dit is het strengste ooit. Het is toen weggestemd, het is er niet gekomen, het kabinet is gevallen. Maar wij zijn toch niet zo dom dat we daar dan in tuinen? Wij niet, nee, maar maar heel eerlijk, het mag dan tijdens de onderhandelingen over tafel zijn gegaan. Er is al nooit een kabinet geweest die zegt, dit gaan wij proberen uit te voeren. En dat komt er dan nu wel. Daarmee komt Geert Wilders gewoon een end tegemoet aan wat hij heeft beloofd. En voor al die vier partijen geldt, nou nogmaals, ik denk dat ze dat ook graag willen, dat punt. Dat is een van de belangrijkste punten ook tijdens de campagne geweest, namens al die partijen. En het alternatief is nog steeds voor al die vier de partijen niet aantrekkelijk. Geen van de vier wil verkiezingen. Nee. Okay. En geen van de vier wil met Frans Timmermans. Dus ik denk nog steeds dat ze eruit gaan komen. En ook nu al, deze dagen, deze weken. Nou, of het steekt mijn hand er niet voor in het vuur of het 15 of 20 mei wordt. Maar zij komen er denk ik uit. Er komt niet eerst een breuk, gaan ze over links en dan komen ze weer terug. Nee, dat denk ik niet. Want niemand wil dat. En dit soort holle spierballen taal. Jij zegt niemand is toch zo dom. Als het nou door de mand valt, dan is het natuurlijk altijd de schuld van de ander. Dan is het nooit de schuld van de partij die daar zit. Dan is het de schuld van die... Nee, maar Wilders heeft beloofd de grenzen gaan dicht. Wilders heeft beloofd de grenzen gaan dicht. Ja, als dat niet dat gebeurt. Dat gaan ze niet. Nee, je krijgt dit soort vage teksten, maar dat maakt dan niet. Maar geen enkele kiezer van Geert Wilders, en jullie kunnen zeggen dom, maar geen enkele kiezer van Geert Wilders had verwacht dat er een hek om Nederland zou komen. Dat is ook zo. Dus het is niet zo. Ik wil graag dat jullie deze foto beschrijven. Wat zie je hier, Julia? Ja, dit is een. Ik vind het een fantastische foto. Ik ga hem zeker bewaren. Dit is de formatietafel, zoals hij er nu uitziet. Je ziet, het is een soort van vierkante tafel met een heel groot gat in het midden. Daar zie je de hoofdonderhandelaars, dus van de vier partijen met hun mede-onderhandelaar. En als je goed kijkt, dan zie je iets verder tegen de muur zitten. Daar zitten de Muppetmannetjes. Ja. De informateurs zitten daar. En die zitten aan hun eigen tafeltjes als twee blije eien te kijken. En naar de klas. Naar de klas. En het lijkt heel erg alsof de juffen, of de meesters in dit geval, kijken hoe de kindertjes nu zelf hun knutselwerkje gaan afmaken. Oké, misschien moet Guido even uitzoeken wie die foto gemaakt heeft, want er zit vast recht op. Raymond, wat zie jij? Je hoeft niet helemaal opnieuw dezelfde beschrijving te doen, maar wat zie je in deze foto? Ik zie een Scrabble-avond in het bejaardenhuis. En er zijn twee bejaarden die plassen steeds in hun broek. Die mogen moeten op afstand zitten, want die stinken. Of het zijn de verzorgers, die houden het in de gaten. Het komt heel ludiek over. Kan je op deze manier onderhandelen, jongens? Ik kan mij best voorstellen. Kijk, die twee Muppets, die worden in de media steeds een beetje weggezet als Peppy en Kokkie. En omarmen dat ook een beetje. Ja. Want ze maken er ook vaak een show van. Dus als dan in de laatste dagen van die onderhandelingen het idee is van, nou, wij hebben nu een soort formulier of een soort pakket gemaakt aan maatregelen die volgens mij moeten omschrijven wat het nieuwe kabinet moet doen, inclusief de CPB-berekeningen. Aan jullie nu om te vragen of te checken of je nog wat anders wil om een akkoord op te geven. Maar dan gaan wij op afstand zitten. Dan zegt iemand voor de grap van, is het ludiek leuk om dat zo te doen? En die mannen omarmen dat dan. Jij denkt dat het echt een grapje is? Dat hij na de foto weer wel aan tafel. Want iemand moet toch zeggen, we gaan het nu hierover hebben en dit is dan de conclusie en dan gaan we weer door. Ik denk een beetje van beide. Dus het idee is van, zij hadden als opdracht dus om dat pakket neer te leggen. En voor de finale punten, namelijk of we gaan akkoord of die komma moet nog ergens anders, is het aan die partijen. Dus zij hebben gezegd, wij overzien dat wel, maar wij gaan daar zitten. En dan zal een medewerker hebben gezegd van, is het niet leuk als? En zeggen ze, ja, maar het is ook maar wel... Maar je denkt wel dat ze de hele dag zo zitten. Ik de hele dag is, dat weet ik niet. Maar tijdens de gesprekken. Het is uiteindelijk aan nu aan die vier partijen om te zeggen, ik teken wel of ik teken niet. Ja, want beeldvorming is alles. Hè. Er wordt gedaan alsof het uniek is dat de informateurs een document schrijven. Dat is al eerder gebeurd. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat iemand moet de penvoerder zijn. Wat er uniek is, is dat de twee informateurs die daar zitten op geen enkele manier betrokken zijn bij deze formatie. Nee, want het is een CDA en SGP'er. Ja, niet lid van. En ik denk dat ze op deze manier ook willen laten zien dat ze zich uiteindelijk distancieren ervan. Het is niet hun product. Okay. Dus ze hebben wel als relatiebemiddelaars geprobeerd om iets neer te leggen waar ze... Ik dacht juist dat ze samen premier gaan worden, die twee. Vorige week hadden ze ook een deal gesloten met de pensioenfondsen van 25 miljard. Hebben zij gewoon geregeld? Dat denk ik niet, maar van beide. Inderdaad, is het meer op jouw lijn, Thijs. Zou het mij niet verbazen als ze minister worden, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou mij niet verbazen. Dus ik zie het niet als distancieren van. Ik zie het wel als van, wij faciliteren deze onderhandelingen. En that's it. Dus nu staan jullie. Maar als je een gesprek wil leiden, moet je toch aan tafel zitten? Dan moet je zeggen, en nou mag hij even. En nou moet even je kop houden. Dylan, nu mag Geert wat zeggen. En zullen we het dan zo doen? Ja, iedereen eens. Dan kan je toch niet twee rijen verderop want zitten? Aan een tafeltje apart zitten, zeker op deze ludieke wijze, gaat jou echt niet van het kabinet distancieren, hoor. Als dankzij dit kabinet België wordt binnengevallen over een paar maanden, dan zijn zij daar ook verantwoordelijk voor. Dat weten ze zelf ook heel goed. Ja, misschien moet ik het dan anders omdraaien. Dus ze moeten nog op een of andere manier laten zien dat ze het zelf kunnen. Dat je het andersom zou draaien? Julia gaat nu nuanceren wat ze net zei. Dus zei ik van, dat zou ik doen, Want het klopt niet helemaal. Nou, kijk, ik projecteer natuurlijk ook mijn eigen emoties, maar jullie hebben gelijk. Ja. Zij kunnen zich hier op geen enkele manier meer gaan distancieren. Jouw wel is onscherp in de achtergrond. Nee, maar ik denk dat ze ook willen laten zien, oké, wij hebben dit geschreven en wij zijn niet van hun partij. Nu is het aan hen. Ze moeten het wel zij moeten het doen. Zelf doen. Ja. En dan denk dat ik. Dat zei ik net. Ja. Hij is echt irritant vandaag. Ja, als je gaat slaan, dan heb ik er even begrip voor. Ja. Maar goed, als het te lang duurt, dan grijp ik over in. De week van de waarheid hoor ik overal. Is dat een frame? Is het waar? Nou, er is een deadline. 15. Ja, ook zelf opgelegd, hè? Er is een debat dan, geloof ik, volgende week woensdag. Ja, dus hebben we 8 weken tijd gehad. Dat is al een beetje uitgerekt. Ja, nee, ik denk niet dat het een frame is. Dit is de week van de waarheid, want er is inderdaad die deadline. In theorie kan alles, hè. Dus ik denk niet dat het gebeurt. Maar zij zouden in theorie kunnen zeggen van, nou, we hebben nog langer nodig. We hebben nog een week nodig, jongens. Het wordt toch 20 of 25 mei, dat kan ook. Maar dat neemt niet weg dat dit de momenten zijn dat je moet kiezen. Er is hierna ook geen verlenging meer. De verlenging hierna is, wie gaat het doen? Want de Muppets hebben ook gezegd, na 15 mei ons niet meer bellen. Ja, exact. Ja. Dus hierna niemand vroeg waarom. Dus dit document, waarin dus inderdaad met wat bredere teksten staat, met ongetwijfeld verderop in de pagina's wat targets, dat moet overgegeven worden aan iemand die een kabinetsploeg moet gaan samenstellen. Ja. En dat is de fase hierna. Dus dan is het wel de week van de waarheid. Er kan niet nog een volgende onderhandelingsfase? Ja, waarover? Ja, ja zeker. Er over komt de van invulling nog van de vage teksten? Nee, en wie moet het doen, hè? We weten nog steeds niet wie de premier wordt. Nee, want de invulling, ja, dat wel, die fase is hierna. Maar de invulling van die teksten, dat komt dat geen het kabinet. Ja, want anders heb je geen programmakabinet, of hoe je het ook wil noemen meer. Okay. Want je bent nu al ontzettend lang aan het onderhandelen over een hoofdlijnenakkoord. Ja, dan ben je gewoon een normaal akkoord aan het maken. Ja. Er ligt niet, als we af moeten gaan op dat wat nu gelekt is in die foto, er ligt niet veel meer dan het lijstje van Plasterken. Met wat bijvoeglijk naamwoorden bij de onderwerpen. Dus ik heb wel nog één andere optie om de weddenschap hoe dan ook te kunnen winnen. Er is geen weddenschap. Maar ik zei vorige keer, ik denk dat het nog een keer breekt. En ik denk dat het dan over links gaat. En ik denk dat er dan nieuwe verkiezingen komen. Ja, ja. Maar er is nog een optie. Bij alles. Ja. Dus ik ga nu echt voor de full house. Ja. Er is natuurlijk ook nog mogelijk dat ze dan over links gaan. Dat breekt. En dat ze dan nog een rondje met deze proberen. Dat kan ook nog. Oké. Hey, even, ze hebben nog niet over de mensen gepraat aan tafel. Zeiden de, zullen we gewoon weer informateurs zeggen, Muppets is beledigend, ik wil het helemaal niet beledigen. Nee. Zeiden de informateurs vorige week, nee. Geloven we dat? Wat? Sorry? Dat er aan tafel niet is gesproken over namen van mogelijke premierskandidaten? Ja, geloof ik wel, ja. Ik geloof wel dat er onderling, via de app. Ja, of belletjes of eventjes koffie drinken. Ik geloof wel dat er onderling inmiddels is gesproken van, zijn er ideeën en hoe kijk jij ernaar? Maar officieel ook met, als ze in deze samenstelling aan tafel zitten, is het niet, denk ik, over die namen gegaan. Ik vind het heel moeilijk me voor te stellen dat je aan tafel zit en dat je een ja of een nee gaat geven voordat je weet wie in ieder geval de premier wordt. Ja, of je hebt daar straks nog weer een veto over. Zeg je nu ja tegen de inhoud en als ze dan straks wat verder tegenkomen... Nee. Je bent het nu eerst eens over de inhoud. Ja. Je bent met z'n allen het erover eens dat het kabinet op afstand komt. Dus dat je daar mensen voor gaat aanstellen, waaronder een premier. En dan wordt als er straks iemand wordt voorgedragen... Zeg je als ja je natuurlijk nee. een beetje slim bent en je bent Geert Wilders... dan ga je niemand voordragen zonder dat alle drie dat al tegen je hebben gezegd akkoord zijn. Maar dan nog kan iedereen natuurlijk nee zeggen. Ik baseer het een beetje op mijn ervaring hoe dat ging toen Lodewijk vicepremier werd. Dus toen was er wel echt al contact geweest tussen Mark Rutte en Lodewijk Asscher, die elkaar persoonlijk nog nooit ontmoet hadden. Om te kijken, Diederik Samsom zou niet in het kabinet gaan. Dat vond Mark Rutte eigenlijk een heel slecht idee. Die wilde juist, we hebben dit samen... Ja, dit die was bang voor een buitenboordmotor. Ja, die vond dat niet zo'n fantastisch idee. En wie ging dan die groep bij elkaar houden? Wie die minister zouden worden, dat is niet zo spannend natuurlijk. Ja. Want je weet, deze 40 mensen kunnen het... en daar zullen het er 20 of 15 of 3 van worden. Maar in ieder geval, dat is ongeveer wat je hebt aan de horizon. Dat weet je nu ook niet. Ja. En toen zijn Lodewijk en Mark wel degelijk al een keertje gaan dineren... in Amsterdam, in een raar hotel ergens. Omdat Mark niet zomaar, zonder een keer met hem gesproken te hebben... Dus op basis daarvan vind ik het heel moeilijk te denken dat die andere partijen nu zonder dat ze weten waar geven we ons aan over. Ja. En is dat iemand die zo'n groep een beetje bij elkaar kan houden? Het is natuurlijk extra parlementair, dus het een staat erop afstand. Het staat niet jouw premier die er komt. De vraag was of ze aan tafel daar het over hadden. Maar dat denk ik niet. Ze hebben heel vaak bij elkaar al gegeten, koffie gedronken, gebeld. Ze kunnen best wat namen over en weer zijn gaan. En overigens denk ik ook dat als je zometeen met een meneer of een mevrouw komt die het moet gaan doen, dat ik me ook kan voorstellen dat zij zich nog een week met die meneer of mevrouw opsluiten om die stevig te ondervragen. Ja. Maar jij zit heel erg in een debatstelling met mij. Ik was niet aan het zeggen dat jij geen gelijk had. Ik word toch even benoemd wat hier gebeurt. Ik voeg wel even mijn ideeën aan toe. Wat heb je gegeten? Dus ik weet niet of het op wel sushi of niet. Zou dat het zijn? Kan je daar dit gedrag van krijgen? Dat denk ik niet. Hij wel. Maar ik heb graag helder op tafel of we het ergens over eens of oneens zijn en waar dan de verschillen in zitten. En als ik dan zeg van het is duidelijk. Je hebt je punt gemaakt, het is duidelijk. Ik weet niet of er daar aan tafel wel of niet over gesproken is. Nou, ik kan het tegelijkertijd helemaal niet voorstellen dat er niet al iets van een ceremoniële dans gaande is. Tijd voor de spin van de aflevering. Weet je wat leuk is? Twee luisteraars met de naam Thomas hebben allebei een nieuwe jingle gestuurd. Koptelefoons op. Oei. Dan gaan we luisteren naar de jingle van Thomas Beu. De spindokters. Spin van de week. Nog een keer of was het genoeg? Nog keer. Maar een keer. De spindokters. Spin van de week. Er is een belangrijke reden waarom ik dit dan een hele goede jingle vind. Omdat het namelijk zegt spin van de week. Dus daar gaan we vanaf nu ook wekelijks op. Oh ja, daar was je over. Toch? Je bent wel lekker scherp vandaag. Ja, hij is echt fluimscherp. Ja. Julia, wat vind jij ervan? Suspense. Oh, maar dat is wel goed. Ja. We hebben er nog één. Thomas van der Meij. U bent niet eerlijk. Nou doet u het weer. U dient even een vrij grote, grove, gratis biermootje in. U kan wachten. Mevrouw kan niet wachten. Dit is Sinterklaas bestaat. Daar zit hij. De spin van de uitzending. Ja, die vind jij niet goed, want het is niet van de week, maar het is van de uitzending. Ik vind hem wel goed, maar ik zou eigenlijk als compromis willen voorstellen dat we die tweede dan als de intro van de podcast gaan gebruiken. En dan moet even spin van de ding weg, maar dan moet gewoon dit zijn de spindokters. En dan die andere gebruiken we voor de jingle van de spin van de aflevering. Dan zijn we eruit. Het wordt een soort open source programma dit. Iedereen kan wat inzien. Nou, ja, hartstikke leuk. Dus toch goed dat mensen meeleven. Ja, we weten sinds Tivoli, wij hebben de liefste luisteraars. Ja, dat is dus, waar. Dat wordt alleen maar steeds bewezen. Nog meer opmerkingen? Of, nou, dat doe ik gewoon zo. Ik zie Guido zitten. Guido, kennen we dat regelen? Dat we dan hebben we een nieuwe intro en een... Ja, die twee is heel goed. Oké. We gaan hier ongetwijfeld lang over vergaderen, want we zitten wel bij de publieke omroep. Ja. Raymond, we beginnen bij jou. Zoals vaker heb je iets meegenomen van ene Frans Timmermans. Wil je iets over de voorgeschiedenis vertellen? Nou, de vaste luisteraars zullen dat weten. Ik vind, als jij leider bent van de wat waarschijnlijk de grootste oppositiepartij... wordt dan ook nog eens van de PvdA GroenLinks-fractie... en jouw allergrootste nachtmerrie wordt werkelijkheid... namelijk Geert Wilders, die komt aan de knoppen te zitten... in welke hoedanigheid dan ook. Dan moet je dag in dag uit van de daken schreeuwen dat dat allemaal niet kan. En dan moet je ook je gevechtshandschoenen aan trekken. En te vaak heb ik daarvan helaas moeten zeggen van... het is het net niet, zit geen energie in... en waarom moet het allemaal op deze manier, mag een beetje pit in. En toen kwam dit fragment. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat we nu al dagen over iets praten... waarvan ieder zinnig mens weet dat het flauwekul is. Nou, het is een nieuwsfeit natuurlijk dat er een aangifte is gedaan. Wilders is natuurlijk ook een politicus die al zeer lange tijd bedreigd wordt. Die roept natuurlijk ook veel emoties op bij achterban. Hij maakt zelfs nog de vergelijking met Volkert van de G. Ja, ik heb het allemaal gezien. Maar het is ook de eerste les uit het handboek Populist. Meteen in de slachtofferrol kruipen zodra je kritiek krijgt. En dat is wat Wilders doet. U gaat uw toon niet matigen wat dat betreft. Sterker nog, ik ga hiermee door. Ik vind dat het mijn plicht is om te trachten te voorkomen dat deze man op een of andere manier de macht krijgt in Nederland. Want dan gaan we vaker van dit soort circussen zien. En daar zit Nederland niet op te wachten. Ik wil gewoon aan het werk. Ik wil ervoor zorgen dat mensen in het land perspectief krijgen. Hij zou ook maar beter aan het werk gaan, want hij heeft in 5 maanden tijd nog niks gepresteerd, behalve dit soort flauwekul. Laat hij aan het werk gaan, dan ga ik aan het werk en dan kijken we wat we het beste kunnen doen voor Nederland. Ja, toen ik dit hoorde, dacht ik, eindelijk. Want dit was een reactie natuurlijk op die aangifte van Wilders... omdat Timmermans tijdens het congres had gezegd... wij gaan er alles aan doen, alles wat maar kan niet, om voor te zorgen... dat hij niet aan de macht komt in ieder geval. Hier zat alles in, omdat... kijk, het is geen hele ingewikkelde spin die hij gebruikt... alleen ik wil het wel benoemen als het ook een keer goed gaat. Ja, want zo moet je reageren op Wilders, zeg jij. Dit is een goede lijn, koers, toon. Ja, vind ik wel, ja. Kijk, je hoeft van mij niet per se over het handboek populisme te beginnen... maar zo gek is het ook weer niet. Hij zegt in feite, dit doet hij iedere keer. En jullie wolven, jullie journalisten hollen erachteraan. Dit is inderdaad uit het handboek populisme. Om continu, los van wat ik er persoonlijk van vind... maar continu huilie te doen. Sterker nog, dat vond ik heel goed dat hij dat zei. Sterker nog, hier ga ik ook dus gewoon mee door. En dat doe ik voor... Nou, toen legde hij uit waarom hij het deed. En dan voegde hij nog als mooie sneer aan toe. Het is tijd dat hij ook maar eens aan het werk gaat. Want hij zit al zo lang. Nou, niks te doen, dit was gewoon perfect. Complimenten aan meneer Timmermans. Goed om te weten. Vandaag heeft het Openbaar Ministerie besloten... dat de uitspraken van Timmermans niet strafbaar zijn en dat hij doelde op politieke middelen toen hij zei we gaan niets nalaten. Ja. Nou, grote complimenten van Raymond Mens voor Frans Timmermans. Julia Wouters, Ik stel voor dat je de Weef aanheft. Ja, nou, de Weef hebben we al in de linkse appgroepjes natuurlijk. Ja? Jullie waren ook tevreden over hem? Ja, en ik ben het hier heel erg mee eens met Raymond. Omdat ik vond die vechtlust, ik zag hem niet. Ik vond hem te mak en te mild. Ja, terwijl en mensen zoals jij, de linkse achterban, die is opgewonden en die wil actie en die wil stoppen, dat dit stopt op een of andere manier. He, dus wij zijn serieuze mensen. Dit is geen serieus iets. Journalisten moeten zich schamen dat ze er allemaal intrappen. Want pak dat populistisch handboek er even bij. Jee, jee, jee. Jullie gaan ook de media aanpakken, jullie van links. Zeker. We gaan jullie gewoon even... Doe je werk. Ja, nee, inderdaad. Over trouwens Geert Wilders en de media gesproken. Het schiet mij net te binnen. We hebben het hier vaak natuurlijk over communicatiedingen en tactieken en zo. Wat vond jij van de actie van Sven Kokkelman afgelopen vrijdag en de lege stoel van Geert? Ja, ik ben daar wel voor. Ja? Ja, omdat we zo vaak te horen krijgen van jullie nodigen hem nooit uit. Of hij is er nooit. Dat klopt, hij is er nooit, maar we nodigen hem regelmatig uit. Ja. Dit was een uitzending van WNL, dus ik ben er niet meer betrokken geweest. Maar nee. Ik vond het eigenlijk wel goed omdat de kid laat zien dat je hem vaak uitnodigt dat hij niet komt. Wat vond jij? Nou, ik ben een vaste kijker van Opeen. En ik hoor regelmatig, trouwens al jaren, ook toen Paul Witteman het programma maakte, dat ze hem ook regelmatig uitnodigen en ook andere mensen van de PVV. En hij niet wil komen. Dus dat was mij wel duidelijk. En dit komt op mij een beetje zielig over. Ja, maar mag ik even uitleggen waarom? Omdat... Hij is echt... Wat is er met hem? Nee, ik ben gewoon verhaal aan het vertellen. Want Thijs, volgens mij de vraag van Thijs was, wat vind jij ervan? Nou, was ik aan het uitleggen. Omdat je aan niet kan zeggen dat hij de pers niet te woord staat. Dat doet hij regelmatig. Niet alleen in Den Haag, maar hij heeft ook bij Nieuwsuur gezeten. Hij heeft ook bij Vandaag in Zeit gezeten. Niet bij Opeen? Nee, maar goed, als Opeen het enige televisieprogramma in Nederland was, dan had je misschien een punt gehad. Maar er zijn veel meer programma's. Dat is en dan is het ook nog om twee andere redenen, vond ik raar. Als je nou zegt, u moet straks naar de stembus en meneer Wilders staat op het stembiljet, wordt misschien wel de grootste partij. U heeft recht om van hem te horen, ook in dit programma. Ja, doe het dan voor de verkiezingen. Maar nu doen ze het na de verkiezingen. Ah, en, dan, ja, okay. En het programma verdwijnt ook helaas binnenkort. En dan is het, boet het ook aan kracht in. Dus ik vond het om al die redenen dat een beetje... Dat zijn er wel bij, hè? We zijn hier nog een paar weken, dus ja, als je wil, kan beetje, je nog komen. Ja, het was niet geslaagd, vond ik. Nou ja, maar het is wel zo dat wij ook op de socials zo vaak te horen krijgen van, waarom nodigen jullie die man nooit ik uit? Ga dat voor ik je het opnemen. Wel een keer. Oh, dan hoef ik het zelf niet te doen. Ga je gang. Meester Thijs, mag ik nu zeggen wat ik van vind? Julia. Ik zie dat ook altijd, hè, want ik let er altijd op. Alle televisieprogramma's krijgen op de socials het verwijt dat ze alleen maar linkse mensen uitnodigen. En dan denk ik, ja, die linkse mensen die gaan daar braaf zitten om zich alle hoeken van de Kamer door te laten bevragen. Ja. Dus die gaan ook altijd antwoord geven op kritische vragen. Lopen zelf naar de microfoon toe. Lopen niet weg als het ze te kritisch is. Want die vinden dat het... soms wel. Komt maar ook wel eens op links voor. Ja, ze zijn vaak daarna boos, want dan vonden ze het niet leuk, maar ze komen volgende keer gewoon braaf weer. Ik zal eens nadenken of in zijn algemeenheid geldt dat linkse mensen vaker bereid zijn om verantwoording af te leggen dan rechts. Nee, Frans Timmermans heeft heel vaak bij Jeroen Pauw aangeschoven onlangs nog. Nee, ik denk het niet. Dat komt niet meer goed. Hij houdt helemaal niet vast aan... Nee, we gaan hier een student opzetten. Die gaat wetenschappelijk onderzoek doen. Het geldt eigenlijk ook VVD'ers. Hè? Dus het is, populisten willen Geert Wilders. Thierry Baudet heeft ook avond aan avond, Caroline van der Plas avond aan avond bij Opeen gezeten. Thierry Baudet heeft niet avond aan avond bij Opeen gezeten. Sorry, even duidelijk zijn, is niet waar. Ik denk dat hij in zijn hele carrière 4 keer is geweest. En de laatste 3 jaar helemaal niet meer. Nee. Maar hij heeft veel bij de televisie gezeten totdat het kritischer werd. Toen was hij ook weg. Maar Wilders heeft dat nooit gedaan. Die heeft ook altijd gezegd, hij is tegen de publieke omroep. Hij laat zich alleen bij zo. Hij doet zo'n doorstep. Hè, en hij loopt ook weg. Doorstep hij is dat bij je... Nieuwsuur gegaan. Ja, maar het is 1 keer. Dat was de eerste keer. Dus dan moet je niet zeggen... Hij is in het verleden ook wel bekneveld van de Marine geweest. Ja. Dus dat zit wel, het is wel steeds minder geworden. Dat is geen goed verhaal dit. Nou, moet je ophouden. Ik heb nog een heel klein beetje water in mijn glas. Dan kan je geen gooien, alsjeblieft. Nee, En ik vind het raar als je ook daadwerkelijk macht hebt. Hè, dus je gaat aan die knop zitten. Dat is nog weer anders. Dan hoort het er ook bij. Ja, en als je dat niet doet, het publiek denkt, dus niet gasten zoals wij, het publiek denkt dat je hem niet uitnodigt, omdat je alleen maar links mensen aan het woord laat die kritisch zijn, maar hij mag nooit wat zeggen. Dan vind ik het een wanhoopsdaad, maar ik vind het wel goed om te laten zien, hallo, deze man wil niet bevraagd worden. De luisteraar mag zelf bepalen welk standpunt hij overneemt. Dat zeker van Raymond of dat van Julia, hij of zij. Goed, we gaan naar jouw spin van de aflevering. We moeten terug naar 25 en 26 april in Boedapest, Julia. Vertel, veel luisteraars zullen het meegekregen hebben. Wil je eerst luisteren? Of eerst luisteren. Eerst luisteren, bam! And that is the message of the leftish elites. They, the left, have sold so many countries out when they were in charge. They have eliminated their national sovereignty. They sometimes even wrecked its economy. They abolished its national currency. They destroyed its farmers. They ruined its middle class. They perverted the education of children. And last but not least, they have opened our borders for mass immigration and immigrants from an entirely different cultural background. What has happened to us? Where do we come from? And more importantly, where are we going? Our elites have declared a war on us, and now it is time for us to put on the full armor of God, fight back, and win. Thank you so much. En volgens Geert Wilders en Eva Vladingerboek op de CPAC-conferentie heette die, geloof ik, van rechtse partijen, radicaal rechtse partijen, hoe je ze noemt, in Boedapest, in Hongarije. Nou, ik ga dus dat populistisch handboek wel even uit de kast trekken. Om alle trucjes die hier gebeuren even te ontleden. Te ontspinnen, ja. Er is een fantastische podcast, en de mensen die naar ons luisteren zijn podcastluisteraars van de Volkskrant. Waarvan ik al, ik heb het linkje al naar Guido gestuurd, dus als het goed is, komt dat in de show notes. Van hoe ziet dat populistische, hoe ziet die populistische gereedschapskist er een uit? En Frans Timmermans, ja, het is jammer, maar hij had geen gelijk. Les 1 van het populistisch gereedschapskist handboek is niet slachtofferrol. Dat zit er vast ook in, maar dat is pas op 11 of 12. Eén is het as, het volk, versus de elite. En wat de elite is, dat is de ander. Het volk, dat zijn wij, met z'n allen. Wij hebben één mening. Wij hebben allemaal hetzelfde idee. De elite probeert ons daarvan te weerhouden. De linkse elite, al helemaal, wie dat ook mogen zijn. En het volk is hetzelfde. Dus Eva Vlaardingen, dat is wat Geert en Eva hier doen. Ja, Eva Vlaardingenbroek heeft ook nog gezegd, weet je, de linkse elite willen minder van ons. Minder witte mensen. Het volk is wit. En dat volk wat gelijk heeft, versus de elite die corrupte dingen wil, en dan de linkse elite helemaal, dat is een beeld wat ontzettend krachtig is, omdat je wat er ook van feitelijkheden worden gezegd, dat is altijd dus de elite. Ja. Wetenschap is elite. Het volk weet wel beter. Wij voelen gewoon hoe het is. Ja. En daar moest ik net een beetje lachen voor de uitzending. Toen zei Raymond iets dat hij gewoon het gevoel had dat. Gevoel is sterk. Is overtuigender dan iets wat je leest of cijfertjes. Dus inspelen op angstgevoelens is heel krachtig. En dat is, gebeurt dat is hier wat natuurlijk. Hier gebeurt, ja. Ja, en dat is ook een hele belangrijke uit de populistische gereedschapskist. Er wordt gesproken in, niet in cijfers, maar in overstroming. Hè. Dus we weten nog wel die tweet van Geert Wilders. Tsunami. Het hele land is één groot asielzoekerscentrum. Er wordt heel veel angst aangewerkt. Ja. Dus mensen maken zich zorgen over of er wel genoeg grip is op migratie. Dat zijn linkse mensen, rechtse mensen, alle soorten mensen. 89% maakt zich daar zorgen over. Alleen het belang wat ze daaraan hechten wordt groter als je het heel eng maakt. Okay. En heel volgens mij is het punt helder. En hier is het effectief wat ze doen, vind je? Het is de laatste die ik nog moet zeggen is dat je door dit zo te doen, hè, de koppen, als je dit luistert, ik word daar heel erg bang voor. Ja. Van. Ik vind het dus echt heel eng klinken. Dus is het maar effectief? Er wordt gezegd, Volkskrant, linkse zure krant, zegt dan Wilders had een milde speech. Ja, ja, okay. Hè, omdat Gewoon de hele tijd hele erge dingen roepen, daar wellen we aan. En hij zei vooral ook, ik ga hier de formatie niet opblazen. Nee, dus, oh, hij gaat... En daarna zegt hij allemaal heel eng dingen. Hij heeft het ook over draining the swamp. Wat dat dan is, hè, dat is toch... Hij heeft het over omvolking. Maar nu kom je bij de inhoud van zijn speech. We zaten nog even op het frame die... wat hij neerzet. En jij zegt, dat is les 1 uit het handboek populisme. Mijn vraag nog een keer, is dat een effectief frame? Is het slim, spinneologisch gesproken? Nou ja, het is heel slim. Nou, laat ik een heel goed huistuin- en keukenvoorbeeldje doen. Vorige uitzending zei Raymond tegen mij... Hij ging iets herhalen. Daar komen we zo op. Mag dat? Ja. Dat we nu even hou hem vast. Ja, hou hem vast. Ja, we komen zo even terug op de vorige uitzending. Want er zijn een aantal vragen over binnengekomen. Okay. Raymond Mens, wat vond je van het betoog van Julia? Is dit inderdaad les 1 uit het handboek populisme? Ja, ik ben zelf politicoloog. En dat is inderdaad, ik moest er ook aan denken toen Frans Timmermans dat zei. Dit is inderdaad les 1. Hè? Wij het volk tegen de elite. Nou, Julia heeft het net uitgebreid beschreven hoe we die over te doen. Dat is heel effectief. Ja. De belangrijkste reden is, en daar zijn trouwens ook andere politieke partijen niet vies van, is omdat we weten hoe de hersenen van mensen werken. En jij denkt dat je de hele dag allerlei rationele keuzes maakt, maar dat is niet zo. Ja. 95 tot 98-99% van jouw hersenactiviteit is puur gebaseerd op gevoel en emotie. En zo maak je al jouw keuzes. Absoluut. En slechts 1% is dat niet. Nee. Dus je weet dat mensen op basis van een gevoel keuzes maken. En dit gevoel wordt hier bespeeld en opgeroepen. Ja, maar dat gebeurt ook als je de supermarkt inloopt en als je naar een bouwmarkt gaat. Gaan we nu door naar de uitzending van vorige week. Meerdere luisteraars reageerden op jullie discussie over Cindy Slapen, de mevrouw die tijdens dat SBS-debat een grote rol speelde. Bijvoorbeeld Jess Comproe, student politicologie, filosofie en economie. Hoor je allemaal? Een vraag voor allebei. Linkse en progressieve mensen krijgen vaak het verwijt elitair te zijn. Zie het D66-rapport en jullie grappende opmerking in de vorige aflevering. Toch is dit ook vaak een frame dat tegen ze wordt gebruikt als ze proberen onwaarheden te ontkrachten, zoals Julia over migratie, of als ze het te ideologisch overkomen. Hoe kan links/progressief Nederland dit frame van zich afschudden, of moet ze het juist omarmen? Eerst Raymond. De vraag van Jazz. Je moet het zeker niet omarmen. Nou, volgens mij kun je het frame van je afschudden. Zeg maar, wat ik een paar weken terug had gezegd over Frans Timmermans bijvoorbeeld. Dat hij te aarzelend te voorzichtig was. Bedoel je dat? Ja, onder andere. Dat is dan qua stijl. En daar heb ik er ook bij gezegd van als je dan als PvdA GroenLinks, of dat allemaal haalbaar is, dat denk ik niet, maar dat er zeiden. Maar als je dus qua stijl meer die vechtersmentaliteit hebt en vervolgens inhoudelijk misschien eens naar je Deense collega's kijkt, ik weet dat er ook wat op af te dingen valt, maar bijvoorbeeld een wat strikter migratiebeleid neemt, zoals de SP nu doet, een aantal punten neemt waarbij mensen echt het gevoel hebben van dit raakt me in mijn portemonnee, dan word je meer die vechtersbaas, hoe heette die man nou die altijd zei, in gelul kun je niet wonen. Schaefer. Ja, Jan Schaefer. Dan word je weer een soort Jan Schaefer. Die was ook hartstikke links. Maar daar was wel van duidelijk van, die strijdt ook gewoon voor de gewone man. Dus jij man. Zegt, ga zelf ook frames bedenken. En vooral, doe iets aan migratie. Ja, daar begint het mee, denk ik. Julia. Ik denk dat het belangrijk is om eerst te weten, waarom is het zo effectief? En daarin was dit een mooi voorbeeld wat er gebeurt. Wat Raymond deed, is hij zei iets wat hij herformuleerde iets wat ik niet gezegd had. In de vorige uitzending hebben we het over. Ja. Dus hij zei van, jij hebt gezegd, ze heeft niet begrepen, ze is dom. En het moment dat iemand zoiets in je mond legt, ga je meteen zelf bij jezelf te raden van, heb ik dat gezegd? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nou, ik weet niet zeker meer wat ik gezegd heb. Ik heb het in ieder geval niet zo bedoeld. Dus ik ben, wat er ook gebeurt, ik ben op dat moment onmiddellijk van me apropos. Oké. En dan zegt de Raymond nog iets heel knaps. Dat is ook onervarenheid. Hè? Want als je ervaren bent, dan denk je, hij probeert het. Ik heb dat ook in mijn interview loopbaar gehad. Dat gasten tegen mij gingen zeggen, ja, meneer Van Brunck heeft die feiten niet op orde. De eerste keer dacht ik, oh shit, ik heb een feiten niet op orde. Tweede keer denk je dan nog steeds. De derde keer denk je, oh, dit is een truc. Nou, ik ben bij alles, als het over seksisme gaat, zeer geoefend. Dan overkomt het me niet. Maar deze, ik weet wel dat ik zei, nu zit je me te framen. Want toen zei hij, vind jij jezelf elitair? Wat ook echt een hele goede manier is. Want hij zei dus niet, jij bent elitair. Hij zit elitair. Nu heel smerig te glimlachen. Ja, maar ik kan dit ook. Hè? Ja. Dus ik wil niet hier Raymond neerhalen. Nee, okay. Want Jan van Beek, de grote migratiedeskundige Van de Beek, wilde niet meer met mij aan tafel. Bij Op 1, omdat ik ook een keer heb ik hem. Oh, oké. Heb je dit ook gedaan? Bij hem. Uitdelen kan je ook. Ja. Dus het is niet om Raymond hier aan te vallen. Ja. Nee. ik zit hier ook met een grote glimlach, dus ik voel me niet aan. Mag ik één ding over zeggen? Heel kort, want je begint over iets. Ik maak hem even af en dan mag je helemaal er gehakt van maken. Nee. Dus ik ga eerst twijfelen. Dan zeg jij, vind jij jezelf elitair? En dat is gewoon elitair zijn. Hè? Ik ben vast wel de elite op een of andere manier, want ik ben hoger opgeleid dan veel mensen in het land. Maar ben ik elitair? Dat frame van het volk versus de elite is scary. Dus als je geoefend zou, dan denk ik, ik vind me wel elitair, want ik ben namelijk hoog opgeleid en ik hou graag van feiten. Ja, maar op het moment dat je dat zegt, niet dan af geef je hem emoties. Ja, maar dan moet ik hem weer terugpakken. Dan moet ik zeggen waarom dat belangrijk is. We hebben straks nog een fragment waarin dat goed gebeurt. En vervolgens ben ik dus al helemaal van me apropos. Ik ben niet, ik wil zeggen dat ik niet elitair ben. En daarna ga ik weer terug naar de feiten die ik aanhaal. En dan zegt Raymond, en dat was echt de slam dunk af, was hij toen. Of een home run. Toen zei ik, deze mevrouw is in die slaper. Haar problemen worden niet opgelost met dat hek om Nederland. En dan draaide Raymond hem heel effectief om. Toen zei hij, maar het gaat allicht helpen. En dan ben ik met al mijn cijfers en de waarheid en de wetenschap weg. Ja. En het is dus super effectief. En daarom moet je je ook scholen in dat populistisch handboek van de elite en het volk en deze manier omdraaien. Omdat als we in de politiek niet meer af kunnen gaan op feiten. Maar wat had je dan vorige week moeten doen in de podcast? Wat had je moeten doen? Je moet sowieso ook gewoon meteen zeggen, dat heb ik niet gezegd. Oké. Dus gewoon ook maar bluffen dan, als je het niet zeker weet. Ja, want ik weet dat ik vond haar niet dom. Ik vind haar wel slecht geïnformeerd. Ja. En dat vind ik andere mensen hun verantwoordelijkheid ook. Die daar heel hard hun best voor doen. Oké. Dus wat moet je doen? Hè, nu komen we. Of wil je eerst nog reageren hier? Nee, ga eerst maar. Ja. Ga eerst maar naar de luisteraarsvraag. Ja. Dus wat moet je doen? Dus wat moet je doen? Je zit al in de hoek waar de klappen vallen. Hè? Dus waarde hechten aan wetenschap. Altijd met ook uitvoerbare plannen komen. Zeggen dat je langzaam iets gaat afbouwen in plaats van dat je het morgen gaat doen. Het verwijt krijgen dat jij hebt geld en dus ben je de elite. Het is allemaal heel hard werken om dat terug te slaan. Dus wat je moet doen, is wat Raymond al de hele tijd Frans Timmermans toe oproemt. Niet zo timide, maar gewoon en ook een beetje bluffen. Elke keer als het gebeurt van, nu ben je dit aan het doen en je weet dat gewoon deze mevrouw... Jij noemt mij elitair, kap ermee. Dat is een flauwe truc van je. Nee, maar je moet ook gewoon zeggen, heel leuk trucje. Ja, precies. Mijn elitair noemen wat er gebeurt. Maar deze mevrouw heeft niks aan jou. Oké. Okay. We gaan naar een tweede luisteraarsactie. Gaat ook hierover en dan mag jij weer. Ja hoor. Beste Julia. Misschien dat jij toch eerst mag. We gaan kijken hoe het gaat. In de afgelopen aflevering van de Spindokters suggereerde Raymond een aantal keer dat jij, Julia, elitair zou zijn. Over Sigrid Kaag en Frans Timmermans wordt vaak hetzelfde gezegd. Ik krijg het idee dat dit een frame is dat rechtse populisten plakken op links-progressieve mensen. Welgestelde, hoogopgeleide mensen die wel bereid zijn hun rijkdom te delen, worden elitair genoemd. Juist door welgestelde, hoogopgeleide mensen die politiek gezien niet bereid zijn om te delen en liever de macht en de financiële voordelen behouden die ze nu hebben. Klopt mijn analyse dat dit een frame is? En zo ja, heb je tips hoe ik me in gesprek met anderen zou kunnen verweren tegen dit frame? Vriendelijke groeten. Ik vind dit Merel. Merel is een hele goede spindokter. Want wat zij doet is hier een ander frame tegenover zetten. Ik zou gewoon dat antwoorden. Het is een geweldig frame. Wat zij nu hier zegt. Ja. Namelijk, jullie zijn welgestelde, hoogopgeleide mensen die politiek gezien niet bereid zijn om te delen en liever de macht en de financiële voordelen zelf houden. Ja, dus jullie zijn egoïstische elite. Merel geeft zelf het antwoord. Ja. Raymond? Ja. Wil jij nog een tip geven aan Merel? Nou, ik herinner me dat fragment van Ebert van der Laan volgens mij een keer. Mag ik ook iets terugzeggen? Ja, dat als mag. U zegt dat allemaal niet duidelijk. Als het wat zinnigs is, jullie lullen allemaal bij heel wat. Hoe kan u nou beoordelen of het iets zinnigs is als ik niet eens de kans krijg om iets terug te zeggen? Omdat het waanzin is wat je lult, man. Maar ik heb nog helemaal niks gezegd. Je bent gewoon een ouwe hoer. Je hebt nog nooit wat gezegd. Jij hebt nog helemaal niet gehoord wat ik wil zeggen. Je hebt nog nooit wat gezegd. Nou, zolang ik in de politiek in de gemeenteraad van Amsterdam zit, vind ik het niet normaal als je wordt uitgemaakt. Maar voordat je wat gezegd hebt voor waanzin, voor dit en voor zus en zo, neem ik onszelf serieus en ga ik maar de ruzie maken. Ja. Oké. Het is gillen wat u doet. Ik ben nog nooit in Amsterdam op visite geweest. Flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? Flikker op. Oude hoer. Ja, als je dit niet weet. Dus ik zou gewoon antwoorden van, ja, maar weet je wel wie ik ben? En dan gewoon uitleggen wie ja, je bent. Het is ook een beetje uit de onderbuik. Zeker, beetje zeker. Ja, maar dat is niet continu, het is continu mijn tip. En nog, kijk, van ons wordt steeds gezegd, en van ons, dan even bedoel ik ons drie, maar vooral Julia en mij, wordt steeds gezegd van twee mensen uit twee komen uit totaal twee verschillende planeten, maar hebben wel wederzijds respect voor elkaar. Dat niet is vandaag leuk. Niet, tot nee, vandaag was vandaag het. Ook. Ik denk alleen dat de podcast, en dat was ook in die discussie de vorige keer over elitair of niet, dat de podcast er baat bij heeft, als we ook elkaar af en toe eventjes ja, de maat wat wilde nemen. Je gaan zeggen? Nou, dat was. Dus Julia had een verhaal over die dame die bij dat debat zat. Cindy Slaper. En het klopt wel wat Julia zegt van dat soort dingetjes. Daar ging ik ook niet tegen in. Trucjes. Dat klopt, ja. Maar wat ik aan jou vroeg was inderdaad van, vind jij jezelf elitair? En mijn idee zou zijn van dat jij dat niet vindt en ook niet bent. Maar op de manier waarop je over gaat praten komt dat wel zo over. En dan ben je eigenlijk wat je wil uitleggen, ben je al kwijt. Ja. Dat was mijn punt. Ja. Ja. Dat was het eerste deel van de nieuwe aflevering van de podcast De Spindokters. Wil je verder luisteren? Dat kan in je favoriete podcast-app. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sand. She's always offered me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. Everything that she sees shines in the sky, up there shining. When your belly's rumbling down the phone, when you ask for bread and get a stone, when you feel like you're alone, listen for me. Echoes van Paolo Nutini. De nacht van EO. Vandaag, 250 jaar geleden begon in Franeker de Friese IJzeizinga aan de bouw van een wel heel bijzonder project. 7 jaar lang deed hij daarover. En het eindresultaat, dat is een planetarium dat de actuele stand van de planeet laat zien. En dat allemaal in zijn eigen woonkamer. Wie was deze man en hoe heeft hij dit gebouwd? Daarover ga ik praten met Adrie Warmenhoven. Hij is directeur en conservator van het Koninklijke IJzeizinga Planetarium. Goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo, fijn dat we u kunnen spreken hierover. Ja, zeker. Want het is nogal een bouwwerk, hè? En een bijzondere dag. Ja, het is fantastisch als je die kamer instapt. Wat in wezen een heel normale woonkamer is. Je kijkt omhoog, je ziet daar een compleet werkend zonnestelsel. Ja. Met alle planeten die volgens werkelijke snelheid draaien. Je ziet bijvoorbeeld vandaag dat het 8 mei is. Je ziet de schijngestalte van de maan. Je kan het zo gek niet bedenken, je kan het allemaal actueel aflezen. Ja, en het werkt al 250 jaar lang. Dat is natuurlijk ook al heel ongelooflijk eigenlijk dat dat kan. Ja, zeker. Ja, en ik zag dat u al ruim 20 jaar directeur bent bij het planetarium. Klopt. Hoe bent u hierbij betrokken geraakt? Ja, ik werkte hiervoor in een projectieplanetarium in Amsterdam. En ja. Ik kende natuurlijk al dat prachtige historische planetarium in Franeker. En toen mijn voorganger met pensioen ging, toen heb ik gesolliciteerd. Ja. Ja, de rest is geschiedenis. Ja, want wat fascineert u zo aan het planetarium in Franeker? Nou, juist die hele toegankelijkheid op een schaal van de woonkamer. Aan het plafond de planeten zien bewegen, het is heel toegankelijk. Mm-hmm. De techniek erachter zijn houten wielen met spijkers en een slingerklok die het aandrijft. Ja. Dus het is allemaal heel aanraakbaar en zichtbaar. En dat merk je ook aan onze bezoekers, of het nou kinderen zijn of studenten. Iedereen raakt wel gefascineerd door de manier waarop IJzeraad gemaakt heeft. Ja, zeker. En laten we eens even teruggaan naar 250 jaar geleden dus. IJzeizinga begon toen met het bouwen ervan. Wie was hij eigenlijk? Wat voor man was hij? Nou, IJzeizinga was geboren in Drolrijp, een klein dorpje tussen Leeuwarden en Franeker. En hij was geboren in een wolkammersgezin. Dat betekent dat zijn vader schapenwol verwerkte. Dat was eigenlijk een proces van wassen, kammen en kleuren. En ook zijn vader had al heel veel fascinatie voor dit soort onderwerpen. En ja, die moet ongetwijfeld samen 's avonds aan het rekenen zijn geslagen en dingen hebben gemaakt. Dus IJzeizinga had al heel vroeg fascinatie voor wiskunde en sterrenkunde. En op een gegeven moment heeft zijn vader ook gezorgd dat hij bijles kreeg in deze vakken. En op zijn 15e maakte hij al een soort aantekeningenboek van die bijlessen die hij kreeg. En ja, vandaag exact 250 jaar geleden was een hele fraaie planeetsamenstand. Dat betekent dat aan de sterrenhemel in dit geval 4 planeten en de maan dicht bij elkaar stonden. Okay. En ja, dat zorgde voor de uitgave van van iemand die vertelde dat dit wel eens het einde der tijden kon betekenen. Aha. Nou was dat niet direct dat hij gedacht van nou ga ik de wereld redden. En hij dacht al wat langer aan het maken van een planetarium, omdat het zo makkelijk was om de posities van de planeten te bekijken. Maar dit moet net een beetje dat duwtje zijn geweest voor IJzeizinga. Vandaag, 250 jaar geleden, om te besluiten dat planetarium te bouwen. Ja, want wilde hij daarmee dus laten zien en het echt zo zichtbaar maken van het is niet gevaarlijk en dit is niet de eindtijd? Klopt. Hij wilde mensen inzicht in de werkelijkheid geven. Ja, en dat is hem gelukt en dat deed hij dus eigenlijk allemaal in zijn vrije tijd. Naast het wolkammersvak, want dat heeft hij ook van zijn vader overgenomen. Ja, precies. En hoe verliep de bouw van het planetarium? Want dat is nogal een project. Ja, om nou het hele zonnestelsel werkend in woonkamer te krijgen, dat is nog een uitdaging natuurlijk. Dus hij moest eerst eens uitrekenen hoeveel keer hij dat zonnestelsel moest verkleinen om het sowieso in zijn woonkamer te krijgen. Ja. Nou ja, astronomisch zijn dat enorme getallen. Hij moest het 1000 miljard keer verkleinen. En dat betekent dat 1 millimeter aan het plafond 1 miljoen kilometer in werkelijkheid is. Zo. Dus hij is eerst gaan rekenen. Hij heeft niet een compleet bouwplan achtergelaten. Wel een instructieboek voor zijn kinderen. De stappen die hij exact gezet heeft, daar hebben we niet heel veel zicht op. Maar in ieder geval heeft hij in zijn woonkamer, plus de zolder erboven, een compleet werkend model gemaakt in 7 jaar tijd. Ja, en klopt het nou allemaal ook? Het klopt allemaal, ja. Want als ik straks naar Franeker ga en ik stap de kamer binnen, mm-hmm. dan zie ik exact alle juiste posities. Ja. Natuurlijk moet je alles wat werkt af en toe bijstelling geven, maar in principe werkt dit gewoon 7 dagen per week. Ja, en ook, want een kleine centimeter foutje maken op het plafond, dat heeft natuurlijk al hele gevolgen, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft het allemaal in goede verhoudingen weten te berekenen en zo ook te maken. Klopt, ja. Nou is het wel zo dat als een planeet, bijvoorbeeld als Jupiter, die in bijvoorbeeld 12 jaar rondgaat, dan is het natuurlijk nooit exact 12 jaar. Het is ook een aantal weken, een aantal dagen, een aantal uren. Ja. Nou, er zit ook altijd in een uitvoering met wielen en spijkers zit er een klein beetje verschil tussen. Mm-hmm. Maar die verschil heeft hij eigenlijk ook uitgerekend. En hij adviseert in zijn handleiding voor zijn kinderen om elke 10 à 15 jaar dat bij te stellen. Oké. Okay. En nou, heeft u dat ook wel eens gedaan? Jazeker, dat hoort tot ons takenpakket om dat goed bij te houden. Ja, net als op bij een schrikkeljaar ook weer de boel even bijstellen. Klopt, ja. Dat hadden we natuurlijk eind februari, moest er een dag bij. Ja. En ook daar heeft IJsga in voorzien. En dat hebben we ook ter plekke in het radenwerk aangepast. Ja, en 250 jaar geleden begon hij dus met de bouw ervan. Het is natuurlijk nog steeds te bezichtigen in het planetarium. Wat sinds een aantal maanden ook UNESCO Werelderfgoed is. Dat had een lange aanloop, maar het is gelukt. En wat is dan nu het verschil voor jullie? Nou, in ieder geval om te beginnen die enorme waardering die met deze status voor IJsga is uitgesproken. Dat was eigenlijk onze primaire reden. Dat we vonden dat zoiets bijzonders eigenlijk op die werelderfgoedlijst hoort. Nou, september afgelopen jaar is dat na een hele lange voorbereiding gebeurd. En sindsdien merken we nog meer belangstelling. Er komen heel veel bezoekers naar Vraneker. Dus ik adviseer mensen ook echt die willen komen, reserveer van tevoren via onze website. En heel veel belangstelling, mensen die met ons willen samenwerken. Dus het brengt een hele mooie dynamiek teweeg. Ja, lijkt me mooi om te zien als directeur dat er zoveel aandacht voor is. Ja, het is geweldig. Toen ik begon, wat u zei terecht, het is al 20 jaar terug. Maar we hebben in die periode heel veel kunnen bereiken. We zijn van 1 pand naar 3 panden gegaan. Van zo'n 30.000 bezoekers naar vorig jaar 80.000 bezoekers. Dus ja, dat zijn hele mooie ontwikkelingen die je mee kan maken. Ja, enorm mooi. En staan jullie nu in het bijzonder nog stil bij deze dag, dat hij dus begon met de bouw van het planetarium? Jazeker, we hebben allerlei activiteiten. Vanavond is er een lezing van de biograaf van IJsga. Dat doet hij in het DOT in Groningen. Mm-hmm. En dan vertelt hij ook hoe het radenwerk in elkaar zit op een mooie 3D-manier. Komend weekend zal Omroep Friesland via de NPO ook een documentaire uitzenden, waarin aandacht aan de sterrenhemel en IJsga. Ja. En volgende week dinsdag verschijnt er een nieuw boek over IJsga. Kijk, en nog een nieuw boek erbij. Dus we staan er zeker bij stil. Ja, zeker. En het museum is dus gewoon open, ook morgen of vandaag eigenlijk met deze feestelijke dag? Ja, 7 dagen per week kunnen de mensen bij ons terecht. En we zullen natuurlijk vandaag aandacht besteden aan het feit dat er 250 jaar terug is. Dat zullen onze bezoekers zeker vertellen. Ja, nou, ik wens u een hele fijne dag. Heel veel plezier. Geniet ervan. En laten we hopen dat er heel veel mensen nog naar het planetarium gaan. Iedereen is van harte welkom. Ja, Adi Warmhoven, hartelijk dank. Directeur en conservator van het Koninklijk IJsga Planetarium. Without You van U2. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Onze gesprekken zijn ook terug te luisteren in onze podcast De Nacht van. Dus die kan je in je favoriete podcast-app vinden. Nu hoor je het nieuws van 5 uur. Daarna is het tijd voor Vroeg met David Brebaert. En volgende week zijn wij weer bij je terug in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op NPO Radio 1. Tot dan!